جلد ہم عازم گل ہوں آسی میں کل زار سردار مدینہ ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنة الاعتکاف. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، نیک لوگوں کی صحبت پانے کے لیے، مرشد کی زیارت کے لیے، ان کے مدنی پھولوں سے اپنے دلوں کے مدنی گلدستوں کو سجانے کے لیے آج کے اس مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر، کان لگا کر، توجہ کے ساتھ سنوں گا، اور جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ڈیرہ غازی خان پنجاب پاکستان کی بستی سمندری ہیر والا کہ ایک اسلامی بھائی جن کی عمر 20 سال تھی، وہ اپنا بیان کرتے ہیں جس کا لب لباب ہے کہ میں غالباً 2009 میں مڈل کا امتحان دینے کے بعد چھٹیاں گزارنے گھر آیا ہوا تھا. ایک روز سبزی خریدنے نکلا تو راستے میں چند سبز سبز امامہ شریف کا تاج پہنے عاشقان رسول سے آمنا سامنا ہو گیا، اور انہوں نے بڑے پرتپاک انداز میں ملاقات فرمائی اور اتنی زبردست وہ ملاقات تھی، ایسا میٹھا میٹھا پیارا پیارا انداز تھا کہ انہوں نے اس میں ہفتہ وار سنت و برے اجتماع کی دعوت پیش کی. ظاہر ہے جو اتنی محبت سے، پیار سے، شفقت سے دعوت دیتا ہے تو ہاں کہتے ہی بنی. اور آج بھی اتفاق سے ابھی ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی، اور یہ بھی ایک مدنی پھول سمجھ میں آتا ہے، ان کو کسی نے فیضان مدینہ آنے کی دعوت دی تھی، دعوت ان کو دی تھی، لیکن ان کے ساتھ 3 اور اسلامی بھائی بھی تھے، ان کے دوست پینٹ شرٹ میں ہی تھے سارے. تو پچھلے جمعرات سے وہ ماشاءاللہ فیضان مدینہ میں آنا جانا ان کا شروع ہوا ہے. تو وہ بھی لگا یہی کہ ان کے جو دعوت جنہوں نے دی تھی وہ بڑے پرتپاک اور میٹھے انداز سے دی تھی تو دعوت قبول ہو جاتی ہے. تو اسلام میں کہتے ہیں کہ جب طے شدہ وقت پر میں سنت و بر اجتماع میں جانے کے لیے اسلامی بھائیوں کے ساتھ پاس پہنچا تو انہوں نے بڑی شفقت فرمائی اور بڑے ادب احترام سے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور الحمدللہ فیضان مدینہ جام پور ضلع راجن پور میں ہونے والے دعوت اسلامی کے سنت و بر ہفتہ اور اجتماع میں پہلی بار شرکت کی سعادت ملی. اب وہاں جب پہنچے تو پرسوز نعت شریف، سنت و بر بیان، ذکر اللہ اور رقت انگیز دعا نے میری زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر دیا، اور بالخصوص دعا کے دوران خوف خدا کے باعث میری آنکھوں سے آنسوؤں کے دھارے نکلے، میں نے گناہوں سے توبہ کی. اجتماع سے واپسی کے بعد نمازوں کی پابندی شروع کر دی، کچھ عرصے بعد داڑھی شریف رکھ لی، امامے کا تاج سجا لیا. میں جو انتہائی بد زبان اور بے ادب انسان تھا، ماں باپ کے سامنے چیختا چلاتا ان کی توہین کیا کرتا تھا، اب والدین کا مطیع و فرما بردار بن چکا تھا، ان کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا تھا. میری اس مثبت تبدیلی پر نہ صرف گھر والے بلکہ سارا ہی خاندان حیران تھا. مدنی ماحول سے وابستگی سے پہلے مجھے ایک بیماری تھی جس کے باعث کافی پریشانی رہتی تھی. اللہ عز و جل نے اس مرض سے مجھے شفا عطا فرمائی، اور وہ اسلام میں کہتے ہیں کہ میرا حسن ظن ہے کہ یہ سنت و برے اجتماع میں شرکت کی برکت تھی. یہ مدنی بہار دیکھ کر میری والدہ نے مجھے حکم دیا کہ تمہارے چھوٹے بھائی کو گردوں کی تکلیف ہے، تم دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے 63 روزہ مدنی تربیتی کورس میں شامل ہو کر اپنے بھائی کی شفا کے لیے دعا کرو. میں حکم کی تعمیل میں مدنی تربیتی کورس کے لیے تقریباً 2010 میں فیضان مدینہ ساہیوال پہنچا. وہاں نہ صرف بھائی کے لیے خود دعائیں مانگی بلکہ دیگر عاشقان رسول کو بھی دعا کے لیے کہا کرتا. الحمدللہ ابھی مجھے تربیتی کورس میں 2 ہی ہفتے ہوئے تھے کہ میرے بھائی کی طبیعت بحال ہونے لگی، حالانکہ اس کا آپریشن کا ڈاکٹر کہہ چکے تھے. جب دوبارہ چیک اپ ہوا تو ڈاکٹر حیران رہ گئے، کہنے لگے کہ اب آپریشن کی ضرورت نہیں، الحمدللہ میرا بھائی روبہ صحت ہو چکا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ ہمارے یہ عاشقان رسول بھٹ شاہ باب الاسلام سندھ میں بھی جمائے، اور اطراف دار السلام توبہ پنجاب پاک سلطانی کابینہ، یہ دونوں او بی وین کے ذریعے ماشاء اللہ یہ اطراف دار السلام توبہ میں بھی عاشقان رسول جمع ہو کر سن رہے ہیں. تو یہ ایک مدنی بہار ہم نے سنی، اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یہ خصوصیت ہے کہ اس طرح کی اصلاح کے مدنی واقعات یہ رونما ہو جاتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ ایک والدین کا نافرمان یہ ماں باپ کا فرما بردار بن گیا. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، یقیناً بڑا بخت بیدار ہے وہ انسان جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں. خدا کی قسم وہ شخص نہایت بد نصیب ہے جو اپنے والدین کو بلا اجازت شرعی ناراض رکھے. اور چونکہ آج ہر طرف ماں باپ کی نافرمانیوں دل آزاریوں کا طوفان ہے، لہذا اس پیش کردہ مدنی بہار کے ضمن میں ماں باپ کی خوشنودی کے ثمرات اور ناراضی کی وعیدات کے متعلق نیکی کی دعوت کے کچھ مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں کہ جس کے ماں باپ ان سے راضی ہوں ان کی دعائیں کیسی اس کا بیڑا پار کرتی ہیں. ایک ڈاکٹر کا بیان ہے، ایک شخص کو دل کا شدید دورہ پڑا، بچنے کی امید نہ تھی. اس کی ماں بچھونے کے پاس بیٹی دعا کر رہی تھی، جو حاضرین نے سنی، کہ یا اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. ڈاکٹرز علاج میں مشغول تھے اور محترمہ دعا میں لگی ہوئی تھی. جب آخری وقت آیا، مریض نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا، ہونٹوں پر تبسم مسکراہٹ پھیل گئی اور اس کی روح قفس سے ان سری سے پرواز کر گئی۔ میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، او بی وین کے ذریعے مختلف مقامات پر جمع ہو کر سننے والے عاشقان رسول، مختلف مقامات پر جمع ہو کر جو دیگر ذرائع سے اس اجتماع میں شامل ہوتے ہیں، کیا ہی خوب مدنی بہار ہے سبحان اللہ، کہ جس مسلمان کی ماں آخری وقت اس سے خوش ہو، اس سے راضی ہو، اس کی کیا شان ہے، اور جس کو آخری وقت کلمہ نصیب ہو جائے، خدا کی قسم وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ اللہ کے محبوب دانے غیوب منزہون عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے جنت نشان ہے، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ ملک الموت علیہ السلام ایک مرنے والے شخص کے پاس آئے تو اس کے دل کو دیکھا لیکن کوئی عمل خیر یعنی اچھا عمل نہ پایا، پھر اس کے جبڑوں کو کھولا تو زبان کے کنارے کو تالو سے ملا دیکھا اور وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا تو اس کلمے کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی گئی۔ جب دمے واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، ہے محمد میرے رسول خدا، مرحبا مرحبا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً ماں باپ کا درجہ بہت بلند و بالا ہے، ان کی دعائیں اولاد کے حق میں مقبول ہوتی ہیں، انہیں خوش رکھیے، خوش رکھیے، خوب خدمت کر کے ان کی دعائیں لیجئے، ان کی خوشی ایمان کی سلامتی، ان کی ناراضی ایمان کی بربادی کا باعث ہو سکتی ہے، ماں باپ کا فرما بردار یہ صدا پھولا پھلا شاد آباد رہتا ہے، دنیا میں جہاں کہیں رہے اپنے ماں باپ کی دعاؤں کا فیض اٹھاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 32 صفحات پر مبنی رسالے سمندری گنبد صفحات 6-7 پر ہے کہ خوب ہمدردی اور پیار و محبت سے ماں باپ کا دیدار کیجئے، ماں باپ کی طرف بنظر رحمت دیکھنے کی بھی کیا کہنے، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ تعالی اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ تو صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کی، اگرچہ دن میں 100 مرتبہ کرے؟ فرمایا ہاں، اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے اور اطیب یعنی سب سے زیادہ پاک ہے، تو یقیناً اللہ عز و جل ہر شے پر قادر ہے، وہ جس قدر چاہے دے سکتا ہے، ہرگز عاجز نہیں۔ لہذا اگر کوئی اپنے ماں باپ کی طرف روزانہ 100 تو کیا 1000 بار بھی نظر رحمت کی نظر کرے تو وہ اسے 1000 مقبول حج کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ مشغول جو رہتا ہے ماں باپ کی خدمت میں، اللہ کی رحمت سے جاتا ہے وہ جنت میں، ماں باپ کو ایزا جو دیتا ہے شرارت سے، جاتا ہے وہ دوزخ میں اعمال کی شامت سے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ، ابھی امیر علیہ سنت کی ہم نے زیارت بھی کی، سبحان اللہ، کچھ ہی دیر میں مدنی پھولوں کا آغاز بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو آئیے امیر علیہ سنت کے مدنی پھولوں سے اپنے دل کے مدنی گلدستے کو سجاتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آج 15ویں شب ہے سفر المظفر کی، اور 17 یعنی 17ویں شب 17 یہ شب جو ہے وہ ہمارے پیارے امیر اہل سنت کی والدہ مرحومہ کا یوم وصال ہے، یا یوم ام عطار ہے. تو اسی مناسبت سے آئیے ہم کچھ تذکرائے ام عطار بھی سن لیتے ہیں کہ الحمدللہ یہ وہ نیک و پرہیزگار خاتون تھیں کہ انہوں نے شوہر کی وفات کے باوجود سخت ترین معاشی آزمائشوں میں بھی اپنے بچوں کی اسلامی خطوط پر مدنی تربیت کی، جس کا منہ بولتا ثبوت خود ہمارے پیارے امیر اہل سنت دامن برکاتہم العالیہ کی ذات بابرکت ہے. امیر اہل سنت نے ایک بار بتایا کہ الحمدللہ عز و جل والدہ محترمہ کا شروع ہی سے فرائض و واجبات پر عمل کرنے اور کروانے کا اس قدر ذہن تھا کہ چھوٹی عمر سے ہم بہن بھائیوں کو نماز کی تلقین فرمانے کے ساتھ سختی سے عمل بھی کرواتی، اور بالخصوص نماز فجر کے لیے ہم سب کو لازمی اٹھاتی. والدہ ماجدہ کی اس طرح تلقین اور مدنی تربیت کی برکت سے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میری بچپن میں بھی کبھی نماز فجر چھٹی ہو. تو اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو، اس سے ہماری وہ اسلام ہے نے درس حاصل کرے جو بعض اوقات اس بات کا شکوہ کرتی ہے کہ ہمارے بچے نماز کے لیے نہیں اٹھتے، ہماری مانتے نہیں ہیں. ایک جگہ کہیں پڑھا تھا کہ کسی خاتون نے کسی بزرگ سے سوال کیا ہوگا کہ حضور کو ایسا وظیفہ بتائیے کہ میرے بچے فجر میں اٹھ جائیں، میں بہت کوشش کرتی ہوں لیکن فجر میں اٹھتے نہیں ہیں. تو ان بزرگ نے پوچھا کہ خاتون ذرا بتائیے کہ اگر آپ کے گھر میں آگ لگ جائے اور آپ کے بچے سو رہے ہوں تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ کہ آپ یہی سمجھیں گی کہ یہ اب نہیں اٹھ رہے تو آپ اگر آج ان کو نماز کی عادت بنائیں گی تو ظاہرین یہ جہنم کی آگ سے بچ پائیں گے. تو ہمیں اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی شریعت و سنت کے مطابق تربیت کرنی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کی ام عطار پر رحمت کی نظر ہو، بے حساب مغفرت عطا فرمائے. تو اس میں کوشش ہو کہ خاص کر ہمارے جو سمجھدار بچے ہوں ان کو نماز کی تلقین ہو، پھر بالغ ہو جائیں تو ظاہر ان کو اٹھانا لازم ہوگا. تو ہمارے پیارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی والدہ محترمہ کا شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات میٹھا در باب المدینہ کراچی کے علاقے کھارا در میں انتقال ہوا باب المدینہ کے علاقے میں. تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ موت کے وقت مجھے بہت یاد کر رہی تھی. ہمشیرہ نے بتایا کہ الحمدللہ عز و جل کلمہ طیبہ اور استغفار پڑھنے کے بعد زبان بند ہوئی، اور بالخصوص غسل دینے کے بعد چہرہ نہایت ہی روشن ہو گیا تھا. جس حصہ زمین پر روح قبض ہوئی اس سے کئی روز تک خوشبو آتی رہی، اور خصوصاً رات کے جس حصے میں انتقال ہوا تھا اس میں طرح طرح کی خوشبوئیں آتی رہیں. سوئم والے دن صبح کے وقت چند گلاب کے پھول لا کر رکھے تھے جو شام تک تقریباً تر و تازہ رہے، جو میں نے اپنی والدہ کی قبر پر اپنے ہاتھ سے چڑھائے. اور فرماتے ہیں کہ یقین جانے ان میں ایسی عجیب بھینی بھینی خوشبو تھی کہ میں حیران رہ گیا، کبھی گلاب کے پھولوں میں میں نے ایسی خوشبو نہیں سونگی تھی، نہ ابھی تک سونگی ہے، بلکہ گھنٹوں تک وہ خوشبو میرے ہاتھوں سے بھی آتی رہی. تو میرے بیٹھے بیٹھے وہ پیارے پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ان یعنی ام عطار رحمت اللہ تعالی علیہا ان کے ایصال ثواب کا خصوصی اہتمام کیجیے. کاش ان کے ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلوں میں سفر ہو جائے اور کچھ نہ کچھ ایصال ثواب خاص کر اہتمام کیا جائے کہ امیر علیہ سنت بھی تو ہمیں بہت ساری ڈھیروں دعاؤں سے نوازتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کو صحت و سلامتی و عافیت نصیب فرمائے اور امیر علیہ سنت کے والدین کی بے حساب مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی برکتوں سے ہم کو بھی مالا مال فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو 17 سفر المظفر یہ ام عطار رحمت اللہ تعالی علیہا کا یوم منایا جاتا ہے اور کاش کے اس موقع پر خصوصیت کے ساتھ ہمارا بھی ایصال ثواب کرنے کا ایک سلسلہ ہو جائے. تو ماں باپ یہ ان کی بڑی یادیں ہوتی ہیں. ایک جگہ پر کچھ اس طرح پڑھا تھا امیر علیہ سنت جی چلیں تو آئیے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے کچھ بدنی پھول حاصل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 5 پر ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے روز میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1439 سینے ہجری کے سفر خیر ماہ رضا سفر المظفر کی آج 15 شب ہے. اس میں معمول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گی ضروری ہے. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن پاک آخری آسمانی کتاب ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی زبان میں نازل ہوئی ہے. ہم مسلمان قرآن پاک پڑھتے ہیں. قرآن پاک مختلف زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے. ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم اردو میں کون سا ترجمہ پڑھنا چاہیے؟ وعلیکم السلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے سنتے امیر علیہ سنت سے کہ اردو میں جو ترجمہ قرآن پاک ہوگا وہ کون سی زبان میں ہوگا, اور اس میں مطلب مکتبۃ المدینہ کی کیا خدمات ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ اردو ترجمہ کنز الایمان, یہ سارے ترجموں پر فائق ہے. اردو ترجمے بہت کرنے والوں نے کیے ہیں لیکن بعضوں نے بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ قرآن عشق رسول میں ڈوبا ہوا ہے اور شریعت کی بھی بھرپور اس میں پاسداری ہے. اردو ترجمہ پڑھنا ہے تو صرف کنز الایمان پڑھیے. الحمدللہ کنز الایمان کو دعوت اسلامی نے بہت عام کیا ہے, اور عام طور پر ہمارے مبلغین اپنے بیان میں جب آیتیں پڑھتے ہیں تو کنز الایمان شریف کا ترجمہ بیان کرتے ہیں. مکتبۃ المدینہ نے بڑے خوبصورت انداز پر کنز الایمان کو شائع بھی کیا ہے. کنز الایمان اور اس کے ساتھ وہ تفسیر خزان العرفان مختلف سائزوں میں, اس کو حاصل کریں اور اپنے گھر میں رکھیں. ہر گھر میں یہ ہونا چاہیے اور اس کو پڑھیں بھی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میرا نام سید سعد علی ہاشمی ہے اور میں پچھلے 4 سال سے آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ ہوں. میرا سوال امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ بہت مرتبہ ہم آئی ٹی کے کام سے انٹرنیشنل کلائنٹ سے بات کرتے ہیں جو کہ دوسرے ممالک کے اندر رہتے ہیں. ان کا کلچر کچھ ایسا ہے کہ وہاں پر دونوں جینڈرز کے لوگ ہوتے ہیں, وہاں پر میلز بھی ہیں فیمیلز بھی ہیں. تو بہت مرتبہ ہم کیونکہ وائس میٹنگ کرتے ہیں ان لوگوں سے تو ان کے بورڈ کے اندر کچھ فیمیلز بھی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے لیے نامحرم, تو ان نامحرمین کے حوالے سے شرع رہنمائی فرما دیجئے کہ آپ کے کیا احکامات. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے موبائل میں بہت مرتبہ القرآن اپلیکیشنز, حدیث مبارکہ کی اپلیکیشنز اور مختلف اپلیکیشنز موجود ہوتی ہیں جس کے اندر قرآن کریم کی تمام تر آیات مبارکہ اور حدیث مبارکہ واضح انداز میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اور تو میرا سوال امیر السنت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ وہ موبائل کبھی نیچے بھی رکھا ہوا ہوتا ہے, اس کے اوپر کبھی پیر بھی پڑ جاتا ہے, تو اس حوالے سے ارشاد فرما دیجئے گا کہ کیا یہ بے حرمتی کے زمرے میں تو نہیں آتا, کیونکہ وہ تمام تر ڈیٹا جو ہے وہ پیچھے ایک جگہ پہ سیف ہوتا ہے ٹیکنیکل مطابق وہ بائنری لینگویج میں سیف. تو اس کے متعلق ہماری شرعی رہنمائی فرما دیجئے. اچھا لیڈیز کی غالب آواز ان کو سننی پڑتی ہے, میں سوال سے یہ سمجھا. جی پاپا ان سے بات بھی کرنی پڑتی ہے, دیکھنا نہیں ہوتا. اچھا ہے صرف آواز جو ہے وہ. جی جی. ہاں تو ضرورتاً نامحرم سے بات کر سکتے ہیں اگر اور کوئی مانے شریف اس میں نہ ہو, جیسے کہ فتنہ ہوتا ہو, شہوت چڑھتی ہو عورت سے بات کرنے پر, تو یہ علت ہے تو پھر یہ کہ بات کرنا جائز نہیں ہوگا, ورنہ ویسے عورت سے بات کرنے میں چرن کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا وہ موبائل فون میں آیتیں وغیرہ ہوتی ہیں, یہ تو تقریباً سبھی کے اس میں ہوتا ہے, اس میں بے وضو ہاتھ لگانے میں بھی حرج نہیں ہے, نیچے رکھنے میں بھی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس کو قرآن کریم تو کہتے نہیں ہے نا, نہ قرآن کہتے ہیں نہ دینی کتاب کہا جاتا ہے جس کا دینی کتاب کی طرح ادب ہو, نہ اس میں یہ وہ واضح طور پر وہ چھپے ہوئے پیپر ہیں جن کا احترام ضروری ہوتا, ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ اس کی اپنی لینگویج ہوتی ہے ٹیکنیکل لینگویج, اس میں یہ سیو ہوتا ہوگا جو ضرورتاً اس کو مطلب ابھار کر ظاہر کرتے ہیں. البتہ مفتی صاحب ہو تو مزید رہنمائی فرما دیتے. ابھی آئے نہیں ہے بابا. اچھا چلیے تو مفتی صاحب آ جائیں گے تو انشاءاللہ. جی ان سے رہنمائی لینے ان شاء اللہ سن رہے ہیں, تھوڑی دیر میں عرض کرتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آ گئے باپا؟ جی جی انشاءاللہ. یہ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ جو قرآن پاک کے اندر آیات ہیں ان کو چھونے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول، یا اگر آیات ابھی نظر نہیں آ رہی ہیں موبائل کو، موبائل کے اندر، تو اس وقت چھونے کے اعتبار سے کیا؟ یہ سوال نہیں تھا، سوال یہ تھا کہ موبائل فون میں قرآن اپلیکیشن ہوتا ہے، اس میں مطلب اپنی ٹیکنیکل لینگویج میں قرآن کریم سیو ہوتا ہے، آیتیں ہوتی ہیں، تو یہ موبائل فون ہم نیچے رکھ دیتے ہیں زمین پر، کبھی پیر بھی لگ جاتا ہے اس پر، تو یہ کہیں بے ادبی تو نہیں ہے؟ یہ میں نے یہ جواب دیا تھا کہ نہ اس کو کتاب بولتے ہیں، نہ قرآن کریم بولتے ہیں، نہ اس کے اندر کوئی اوراق چھپے ہوئے موجود ہوتے ہیں. یوں تو کسی کا بھی موبائل فون جو ہے مسلمانوں کا، وہ کوئی بھی قرآنی آیتوں سے تو عام طور پہ خالی ہوتا ہی نہیں ہے. اس طرح کی ٹیکنیکل لینگویج میں تو اس میں سیو ہوتا ہی ہے، ضرورت ہے اس کو نمایاں کر کے اس کی تلاوت کی جاتی ہے. ایسی صورت میں تو پھر ہر موبائل فون کا باقاعدہ پھر کوئی احترام ہوگا کیا؟ جی اصل تو یہی ہے کہ جو ادب اور بے ادبی ہے اس کا دار و مدار عرف پر ہے. تو جیسے کہ علماء کا جو اختلاف ہے بھی، بے وضو قرآن پاک جب اس میں موبائل یا ٹیبلیٹ وغیرہ میں شو ہو تو اس میں وہ اسی صورت کے اندر ہے جبکہ وہ سامنے نظر آ رہا ہے، شو ہو رہا ہے. اگر شو نہیں ہو رہا تو کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ اس کو اٹھایا جا سکتا ہے، اس کی اسکرین پر ہاتھ لگایا جا سکتا ہے. تو جب وہ سامنے نہیں ہوتے، کوئی بھی چیز قرآن پاک کی آیتوں کی صورتوں میں نہیں ہے اور اس طرح کے کوئی مقدس کلمات اسکرین پر نظر نہیں آ رہے، تو اگر یہ کہیں نیچے کی طرف رکھا ہوتا ہے تو اس کو ہمارے عرف میں بے ادبی نہیں کہا جاتا کہ یہ بے ادبی کہلائے. ہاں اگر وہ سامنے نظر آ رہے ہیں، شو ہو رہے ہیں اسکرین کے اوپر، تو پھر اگر یہ نیچے پڑے ہیں تو اس کو ہمارے عرف میں بے ادبی شمار کیا جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میرے اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو توکل کس طرح سکھایا جائے؟ میں جنم مانی سے آج تنگی ہوں، میرا نام ریحانہ زفر عطالی ہے، جو مدنی منیا کنسلٹی ہے اس کو کیسے کنٹرول کرنے بابا جان لہن مائی سنا دیجیے. اچھا چھوٹے بچوں کو توکل کیسے سکھایا جائے؟ ارے بچوں کو کون سکھائے گا؟ بچوں کی امی ابو کو کون سکھائے گا توکل؟ توکل ہوتا کیا ہے یہ کون بتائے گا؟ تو ابھی سے ان بچوں کو تو ہے نا ان کے ظرف کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق ان کی تربیت ہوگی. جب یہ سمجھدار ہو جائیں گے نا تب ان کو توکل، جبکہ ماں باپ کو سمجھ آتی ہوگی توکل اللہ پر بھروسہ، اس کا کیا انداز ہے؟ اسباب کو تو رکھنا ہے عمل میں، توکل جو ہے وہ ترک اسباب کا نام نہیں، اسباب جو ہوتے ہیں اس کے سبب، یہ تو اپنا ہے اور اسباب کو مستقل نہ جانے کے اس کی وجہ سے ہی ہوگا، بلکہ نظر اللہ پر رکھے کہ اللہ چاہے گا تو ان اسباب کے ذریعے میرا کام بنے گا، اور رب نہیں چاہے گا تو یہ اسباب سب وہ بیکار ہو جائیں گے. تو اس طرح مطلب ہے کہ توکل کا ذہن بڑے بھی بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی، جبکہ وہ سمجھدار ہو جائیں تو ان کو مطلب یہ اس کی تعلیم دیں، متوکلین کی حکایات ان کو سنائیں، توکل والوں کی، اللہ پر کامل بھروسہ جو رکھتے ہیں ایسے بزرگوں کی حکایات جو ہے وہ ان کو سنائی جائیں. اور یہ اپنے احیاء العلوم میں کافی اس کا مواد توکل کے بارے میں موجود. وہاں سے مطالعہ کر کے مطلب خود بھی پکے ہوں توکل میں اور اپنی آل کو بھی اس معاملے میں ذہن مضبوط کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اسلامی بہن ہے ہند. ایک اور سوال تھا کہ مدنی منیا مدنی منی جی جی تنگ کرتی ہوں تو ان کو کیسے بچیاں تنگ کرتی ہوں تو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ اگر یہ تنگ نہیں ہوں گی نا تو مدنی منیاں کنٹرول آ جائیں گی اور اگر یہ تنگ ہو گئی تو کنٹرول نہیں آئیں گی. جیسے کتے کو پتھر ماریں گے بچے تو بھو بھو کرتے ہیں تو مارنے کو زیادہ دل ہوتا ہے پیچھا کریں گے کتے کا. اگر کتا بھو بھو نہ کرے کچھ بھی نہ بولے تو پھر بچے اس کو پتھر نہیں ماریں گے. تو اسی طرح اگر یہ مدنی منیاں تنگ کریں اور جس کو تنگ کیا جائے وہ کچھ بھی نہ بولے تو انشاءاللہ مدنی منیاں تنگ کرنا چھوڑ دیں گی. جب مدنی منیاں تنگ کریں تو آپ کفل مدینہ لگا لیا کریں, ایک چپ سو سکھ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب محمد. اسلامی بہنیں ہند بمبئی سے, وہ کہتی ہیں کہ ابھی ہمارے درس نظامی کے امتحانات شروع ہونے والے ہیں, اگر کوئی سید اسلامی بہن قریب بیٹھی ہو اور امتحان کے دوران ہم سے کچھ پوچھ رہی ہو تو ہم کیا کریں, کیا ہمیں اس کی مدد کرنا ہوگی؟ سید کی تو بالکل بھی مدد نہ کیجیے, نہ غلطی اور اس کا تعاون کیسے کرے. تو یہ امتحان میں نقالی اور پوچھ پوچھ کے لکھنا تو پھر امتحان ہوا ہی نہیں نا, یہ تو چوری ہے, یہ ایک طرح سے اس کو چوری بولتے ہیں. تو یہ سیدہ ہو اس کو بھی نہیں کرنا ہے نقالی اور چوری, اور دوسروں کو بھی نہیں کرنا ہے, اور اگر کوئی مانگے تو اس کو بتانا بھی نہیں ہے امتحان کے دوران. ہاں امتحان میں پہلے امپورٹنس جو ہوتے وہ دینے میں حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غلام مصطفی حالہ سے پوچھ رہے ہیں, کیا صدقے کا گوشت چھت پر ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ آپ کو کہاں سے پوچھتے ہیں؟ یہ مدنی بذریعہ ویب سائٹ لائیو چیٹ کے ذریعے جو سوالات آ رہے ہیں تو اس میں سے یہ سوال پوچھا ہے. ماشاء اللہ جزاک اللہ. چھت پر گوشت صدقے کا جو رکھ دیں گے تو ضائع ہو جائے گا. اگر گوشت اس لیے رکھا کہ وہاں بلی ہے اور بلی کھائے گی, بلی کو کھلانے کے لیے رکھا ہے تب تو حرج نہیں ہے, اور ویسے رکھ دیا ضائع ہو جائے گا تب تو ظاہر ہے کہ مال کو ضائع کرنا یہ گناہ کا کام ہے. صدقہ جو ہے نا وہ غریبوں کو دے دیا جائے, صدقے کا گوشت کسی کے پیٹ میں جائے. جانور کو کھلانا یہ بھی کارے ثواب ہے, مگر چیل کبوں کو نہ کھلایا جائے. چیل کبوں کو جو اڑاتے ہیں نا یہ بت پرستوں سے سیکھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہجت الاسرار شریف میں ہے کہ پیروں کے پیر پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی پیر لاسانی الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی کا فرمان بشارت نشان ہے, مجھے ایک بہت بڑا رجسٹر دیا گیا جس میں میرے مصاحبوں اور میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام درج تھے, اور کہا گیا کہ یہ سارے افراد تمہارے حوالے کر دیے گئے ہیں. میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, وہ اسلام بھائی جو اب تک کسی کے مرید نہیں ہیں, الحمدللہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت قادری سلسلے میں بیعت کرواتے ہیں, تو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں شامل فرما لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, اب آپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلم ڈرامے گانے باجے پیپر دگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اے ہاتھ میں یا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں تھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. لیاقت قدیر بنگلہ دیش سے پوچھ رہے ہیں, اور یہ امیر علیہ سنت کے فیس بک کے جو لائیو پیج ہے اس پر ہونے والے سوالات میں ہمارے پاس سوال آیا ہے. لیاقت قدیر بنگلہ دیش, اگر حقداروں کے نام وغیرہ یاد نہ ہو تو کیا کیا جائے, حقوق کی ادائیگی کس طرح کی جائے گی؟ حقداروں کے نام مبہم سا سوال ہے. یعنی حقوق ادا کرنا چاہتے ہیں, کسی کے حق دبائے تھے کسی بھی طرح سے, مثلا مالی حق ہی دبایا تھا, لیکن اب معلوم نہیں ہے کہ کس کا کیا لیا ہے, بھول گئے ہیں, جانتے نہیں ہیں ان کو, تو اب کیا کریں؟ اب مثال کے طور پر کسی کا مال چرا لیا تھا, یہ تو ہے تو حرام قطعی, اور یہ مال خالی توبہ سے تو پاک ہونا نہیں ہے, توبہ بھی کرنی ہے, اور اس کے جن سے جن جن کا چرایا ان کو لوٹا ہے. تو اب جن جن کا یاد ہے کہ بھئی جیسے مثلا 10 آدمیوں کا چرایا, تو 3 آدمیوں کا تو پتا ہے کہ ان کا اتنا اتنا چرایا تھا, تو اتنا اتنا ان کو دے دے, توبہ تو ہر صورت میں کرنی ہے, اور باقی رہے سات, اب یہ ان میں جو فوت ہو گئے ان کے اگر وارث موجود ہیں تو ان کا مال ان کے وارثوں کو دے دے. اب یہ کہ نہ وارث ملتے ہیں نہ یہ بندہ ملتا ہے جس کا چرایا, کہاں ہے کچھ بھی پتہ نہیں ہے, زندہ ہے مر گیا, تو ایسی صورت میں وہ رقم جو ہے یہ کسی شرعی فقیر کو دے دے, خیرات کر دے اس کو. اچھا اس میں یہ نیت یہ ہے نا کہ جس کا مال ہے اس کو ثواب پہنچے, اس نیت سے دے, اس کی طرف سے, اس کی طرف سے جس کا مال ہے اس کی طرف سے ثواب کی نیت سے دے دے. اپنے لیے ثواب کی نیت نہیں کرے گا لیکن حکم شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے امید ہے کہ اس کو ثواب ملے, جبکہ یہ سچی توبہ کر رہا ہے. کیونکہ توبہ کرنا ویسے تو چپکے سے توبہ کرنا بہت آسان ہے, تلافی, اس کو تلافی کہتے ہیں, نہیں یہ جو لوٹانا حق ادا کرنا یہ ہے دشوار. یار ہم نے چرا تو لیا تھا ہم توبہ کرتے ہیں, کافی نہیں ہے, یہ آسان ہے توبہ کرنا زبان سے, لوٹانا پڑے گا, خرچ ہو گیا, گم ہو گیا, جو بھی ہوا ہو نیت کر لے کہ جب بھی اللہ مجھے مال دے گا تو میں اس کو اس کا حق لوٹا دوں گا, چاہے وہ خیرات کی صورت جو بتائی وہ کر دوں گا. تو یہ نیت اگر کر لے گا, چاہے کروڑوں روپے کا مال اس طرح کیا ہو اور نہیں ہے خرچ ہو گیا, تو توبہ کرے سچی نیت میں کرے حقیقی کروں گا اللہ تعالیٰ اسباب کر دے گا, نیت صاحب منزل حاصل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, مسواک شریف کے فضائل کے صفحہ نمبر 10 پر ہے, مسواک ایک بالش سے زیادہ لمبی نہ ہو, یہ ارشاد فرمائیے کہ کرنے والے کی بالش کا اعتبار ہے یا بیچنے والے کی, کیونکہ عموماً بیچنے والے بالش بر ناپ کر کاٹ کے دے دیتے ہیں. اس کا جواب ارشاد فرمائیے, جزاک اللہ خیر. بالش جو ہے نا وہ بیچنے والے کی مراد نہیں ہے نا, جس نے مس کرنی ہے اس کی بالش ہونی چاہیے, اب ورنہ بیچنے والے کا قد چھوٹا ہو تو اتنی سی بالش تو ایک انگلی جتنی, تو کیا وہ ایک انگلی جتنی دے گا بیچے گا؟ کہ بھائی بڑی ہو جائے گی تو شیطان بیٹھتا ہے اس پر, ایک بالش سے بڑی ہو شیطان بیٹھتا ہے. تو اس لیے وہ جو مسواک کرنا چاہتا ہے نا جس کو اس کی بالش کا اعتبار ہے, بڑی مسواک لے لیں ایک بالش سے بھلے بڑی ہو, دو پیس کر لیں, تو ایک بالش سے چھوٹی جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ ایک بالش سے جو بڑی ہوتی ہے نا تو اس پہ شیطان بیٹھتا ہے. یہ حدیث پاک میں یہ مضامین موجود, اور یہ جو میں نے آپ کو بیچنے والے کی بالش کے بجائے جس کی مسواک ہے اس کی بالش کا اعتبار ہے نہ اس کی بالش کاؤنٹ ہوگی, یہ جو کہا یہ فتح اور رضویہ شریف میں یہ مضمون موجود ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد. فیضان مسواک جاری رہے گا, جاری رہے گا فیضان مسواک, جاری رہے گا فیضان مسواک, رہے گا سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری, سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری, اللہ کی رضا ہے مسواک پیاری پیاری, فیضان مسواک جاری رہے گا فیضان مسواک. کرم سے ہم کو ہو جائے اس کی عادت یا رب کرم سے ہم کو ہو جائے اس کی عادت یا رب کرم سے ہم کو ہو جائے اس کی عادت اللہ کی رضا ہے اس بات پیاری پیاری پیدانے مسوا جاری رہے گا پیدانے مسوا جاری رہے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین, اس وقت ہم کولمبو کے فیضان مدینہ میں ہیں اور ایک ہال میں بیٹھ کر ابھی ہم مدنی مذاکرات ہیں. ہمارے ساتھ اسلامی بھائیوں کی ہے, ان کے لیے ہم نے یہاں پر ترجمان بٹھائے ہوئے ہیں, یعنی امیر سنے جو فرما رہے ہیں اور جو سوال ہو ان کا کہیں نہ کہیں کوشش کی جائے ان کو کچھ نہ کچھ لگے کہ مدنی مذاکرے میں کیا بیان ہو رہا ہے. اور مطلب اب جیسا مسوا کا ہوا نا تو ابھی ان کے ہاتھ میں مسوا ٹھیک ہی نہیں تھی, ہاتھ ہلا رہے تھے نا یوں, ان کو ایسا لگے کہ ہاتھ ہلاؤ آئے آ گئی ہے یہ سب ہاتھ ہلا رہے تھے, ہاتھ ہلا رہے تھے. سری لنکا والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی مسواک حاصل کریں اور اس سنت کو ادا کریں, اس کے بڑے فوائد ہیں, بڑی برکتیں ہیں. اس کے لیے وہ مسواک شریف کے فضائل یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے, غالباً انگلش میں ترجمہ تو ہو گیا ہوگا. سری لنکا میں انگلش تو بہت ہے, تمل میں ہوا نہیں ہوا یہی جانتے ہوں گے, ایمیل میں بھی ہو سکتا ہو گیا ہو. اس کو رسالے کو لیں, تقسیم کریں اور خود بھی مسواک کریں. مسواک تو ملتی ہوگی مسلمان کثیر تعداد میں وہاں پر. دس یا 15% مسلمان ہیں غالباً سری لنکا میں. مجموعی طور پر تعداد مسلمان پورے اس ملک میں پائے جاتے ہیں اور بڑی تعداد ہے, اور یہاں پر ان کے پڑھنے کا یعنی جو اندر کے جو شہر ہیں جس کو ہم غریب علاقے کہتے ہیں وہاں پر مساجد بھی ہیں, اور وہاں پر ایک تعداد ہے جو بالکل اولاد وائے مساجد پڑھنا وغیرہ کا سلسلہ رہتا ہے الحمدللہ. اور تعداد ہمارے پاس یہاں پر فیضان مدینہ میں بھی جمع ہو رہی ہے, اللہ کی رحمت ہے. اور آج سب کو ہم مدنی مذاکرے میں لے کر بیٹھے ہیں اور ان کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہاں کیا ہوتا ہے. لیکن ظاہر بات ہے ہر ہفتے تو یہ ہونے سے رہا, کیونکہ ترجمہ ان کا ہر ہفتے کون کرے گا, تو یہ مسائل تو یہاں ہیں. اب یہ کہ اللہ خیر فرمائے, آپ کے رشتے دار بھی یہاں کافی ہیں ماشاءاللہ, ملاقاتیں بھی ان کے ہو رہی ہیں. عبد القادر بھائی جن کا آپ نے عیادت کا خاص فرمایا تھا, عبد القادر بھائی سے بھی عیادت ہوئی ہے ماشاءاللہ, اور آپ کا سلام بھی پہنچایا, آپ کی طرف سے عیادت کا بھی پیغام دیا, اور آپ بھی دعا کر اللہ انہیں مزید صحت و تندرستی عطا فرمائے. آمین, اللہ پاک شفا دے. میرا بھانجا عبد القادر یہ بیچارہ بیمار ہے, گردوں کا پرابلم ہو گیا, کڈنی پرابلم, اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. امیر خاندان کافی ہے, پاکستان میں نہیں ہے میرا خاندان اتنا, بالکل بڑا نام ہے سری لنکا میں تعداد زیادہ ہے اہل خاندان کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کا رسالہ مسواک شریف کے فضائل, یہ اردو زبان کے ساتھ ساتھ انگلش میں, ہندی, رومن, اردو, بنگالی, گجراتی, پشتو, تیلگو, کیرلو, اٹالین, ان زبانوں میں الحمدللہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. اور یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے، ضرورتاً اس کا پرنٹ آؤٹ بھی نکالا جا سکتا ہے. میرا نام قدیم یعقوب ہے، پیارے باپا جان میرا آپ سے ایک سوال ہے، چھری سے فروٹ یا سبزی کاٹتے وقت درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دے. چھری سے فروٹ کاٹتے وقت درود شریف پڑھنا بالکل اچھی بات ہے، پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا چاہیے فروٹ کاٹنا، اس کے بعد بے شک درود پاک پڑھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب فتاوی رضویہ میں جو مفہوم ہے اور جس کو ترجیح دی ہے وہ ظاہر یہ ہے کہ مسواک جو ایک بالشت ہونی چاہیے وہ جو متوسط ہوتی ہے اس کا اعتبار ہے. دو قول ذکر کیے ہیں، استعمال کرنے والا اور دوسرا متوسط، اور فرمایا ظاہر ثانی ہے ان دوسرا ہے. متوسط یعنی آپ فرما دیں میڈیم درمیانہ سائز کی، یعنی دونوں قول بھی ہے کہ جو مسواک کرے گا اس کی بالش، اور دوسرا قول یہ ہے جس پر زیادہ حضرت نے اس کو زیادہ یعنی کہ ترجیح دی ہے کہ میڈیم سائز کی مسواک ہو، درمیانہ سائز کی. مفتی صاحب کی زبان میں متوسط ہو، لغات میں ڈھونڈتے رہنا. وہ آپ نے پچھلے دنوں کوئی مسلح کا سوال ہوا تھا آپ سے کہ مسلح بالکل وہ جب پھٹ جائے یعنی کہ بوسیدہ ہو جائے قابل استعمال نہ رہے تو اس کو کیا کریں، ٹھنڈا کر دیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو صدقہ کر دیں. دو تین بار آپ نے فرمایا صدقہ کر دیں اس کو. انفاق اسی رات مجھے بھائی سے ساتھ لے کے لیے بیٹھنے کی ترکیب بنی، اور پرانے پرانے اسلام بھائی تھے اس میں والے اور داڑیوں والے، اور میں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ بھائی میں نے غالب تہل سنت سے یوں یوں یہ ہوا تھا، آج وہ یہ سرکار کے کس طرح ہوتا ہے. اب حیرت انگیز طور پر پرانے پرانے اسلام بھائی کنفیوز تھے، یہ پتا نہیں صدقہ کیسے ہو. ایک پرانے سائیں بھائی جو تھوڑا بہت سمجھتے تھے تو بولا فقیر شرعی کو دے دے، حالانکہ صدقہ واجبہ تو ہے نہیں، لیکن بہرحال انہوں نے یہ کہا اور میں کنفیوز تھے یہ صدقہ کیسے ہو. میں باب المدینہ کے بھی دشا ملا، ان کو سوچا نہیں پڑتا تھا. آخر کار کر میں نے مسئلہ سمجھا دیا، یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. متوسط تو کیا ہے، ان کے خاندان میں کوئی نہیں سمجھے گا اس کے معنی، شاید صدقہ کیسے کریں یہ بھی نہیں سمجھ پڑی ان کو. تو یہ چٹکلا میں نے آپ کو سناؤں گا، میں نے نیت کی تھی تو چلو آج وہ لائیو ہو گیا. تو جتنا ہم لوگ آسان اردو بولیں گے، اب یہ جو سری لنکا والے نا، آج حاجی عمران کا مدنی خبریں میں میمنی بیان ہوا، میں نے بھی وہاں میمنی میں بیان کیا، تو وہاں اردو نہیں ہے. یہ تو کچھ اس طرح ہم لوگوں کی صحبتوں میں مبلغین جاتے ہیں، علماء جاتے ہیں، تو ان کے واعظ وغیرہ سن کر بیان سن کر کچھ کچھ اردو ان کو آتی ہے، ورنہ ان کو اردو آتی نہیں ہے. 79 میں مجھے کسی تاجر نے پوچھا تھا ایک بار کہ یہ آپ جو بیان میں بولتے ہیں اختلاف، تو یہ ہوتا کیا ہے، اس کے میننگ کیا ہے اختلاف؟ تو اس لیے مطلب ہم اب کریں کہ ہم 100% تو سننے والوں کو مطمئن کر بھی نہیں سکتے، لیکن اب چونکہ اردو بہت ویک ہے، کمزور ہے بھائیوں کی، اب بیچاریاں جو اسلامی دینے ہیں ان کے تو بالکل سر سے گزر جاتا ہوگا. یہ تو ہو سکتا ہے مدنی چینل بھی غصے میں آ کے بند کر دیتے ہوں. سمجھ ہی نہیں آتی کیا بولا جا رہا ہے. جتنا ہو سکے کاش اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہم آسان سے آسان ترین انداز میں سمجھانے والے بنیں. اب ہم کو بھی صحیح بات ہے آسان سمجھانا نہیں آتا. میں خود بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں کہ اس کا سجکا نہیں پڑتا میرے کو, اب اس کو میں آسان کیسے کروں, تو پھر وہ گزر جاتے ہیں. بعض وقت توجہ نہیں ہوتی تو بول کر گزر جاتے ہیں. جتنے مبلغین مجھے سن رہے ہیں وہ کوشش کر کے آسان بیان کریں. اب وہ لکھا ہوا پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے اب وہی پڑھنا ہے. اس کو اس میں بھی ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے. اب جو اخبارات پڑھتے ہیں تو ان کی لینگویج ان کی زبان الگ ہوتی ہے. دینی کتابیں جو پڑھتے ہیں وہ کسی حد تک ہماری اردو سمجھنے میں کامیاب ہوں, لیکن عام لوگ تو دینی کتابیں پڑھنی سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ کیا بول رہے ہیں. کئی باتیں کئی الفاظ ایک لفظ بات ہوگا سمجھ میں نہیں آتا نا, تو پورا مسئلہ جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتا. اور بعض اوقات ہاں کا نہ کا ہاں بھی ہو جاتا ہوگا. خیر اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. سننے والے کا بھی مطلب اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جس زبان کو سن رہا ہے یا جو اس کی قومی زبان ہے, اردو تو پاکستان کی قومی زبان ہے, یہ تو ہم سب کو آنی چاہیے اور واجبی. ٹھیک ہے ہم مطلب ادیب شہیر نہ صحیح لیکن واجبی انداز ہم کو اردو آنی چاہیے. ہمارے بزرگوں کی کتابیں اردو میں, میرے آقا اعلی حضرت کی کتابیں اردو میں, ترجمہ کنز الایمان اردو میں, فتح رضویہ شریف اردو میں, بہار شریعت یہ بھی اردو میں, فیضان سنت یہ بھی اردو میں, یہ بے شمار ہزاروں ہزار کتابیں اردو میں. تو دین کا جذبہ رکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ اردو سیکھیں. دنیا میں وہ جہاں بھی ہوں اردو سیکھیں, اپنے بچوں کو بھی اس نیت سے اردو سکھائیں تاکہ وہ دینی کتابیں پڑھ کر سمجھ سکے, علماء کا بیان سن کر سمجھ سکے, مدنی چینل سن کر وہ سمجھ سکے اور اس کے اندر دین کی برکتیں اتریں. اب سمجھے گا نہیں تو بےچارا وہ کیا کرے گا. بدقسمتی سے باہر ملکوں میں تو جو پاکستانی ہیں ان کے بچے اردو نہیں جانتے, اس کا کافی تجربہ ہو گیا. ٹوٹا بوٹا کہیں کہیں مطلب جانتے ہیں, باقی وہ انگریزی بول رہے ہوتے ہیں یا اردو انگلش مکس بول رہے ہوتے ہیں, ان کو اردو نہیں آتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا باپ ام کلثوم ہے, میرا نام ام ہانی ہے, میں اسے کلفونیا سے بات کر رہی ہوں. ہمارا سوال یہ ہے کیا فرائیڈے کو کپڑے دھونے سے ریس میں لگی آتی ہے؟ جواب عنایت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. مدنی منیوں کی پہلے تو یہ تربیت کر دوں میں کہ جیسے ایک جملہ جو ہے نا ام کلثوم بولے تو ام ہانی قفل مدینہ لگا لے, کچھ نہ بولے. پھر ام ہانی بولے تو ام کلثوم قفل مدینہ لگا لے, یہ کچھ نہ بولے تو سوال سمجھ میں آئے گا, ورنہ یہ ڈس بیلنس ہو گئے نا. بچے مدنی منیا ہیں, اس لیے سوال میری سمجھ میں آیا نہیں. مدنی منیوں نے یہی سمجھ آ رہا ہے کہ وہ کیا جمعے کے دن کپڑے دھونے سے کیا کوئی تنگی وغیرہ آتی ہے؟ جی یہی سوال تھا. اچھا تنگ دستی جمعے کو کپڑے دھونے سے تنگ دستی نہیں آتی, میں نے پڑھا نہیں ہے اس کے بارے میں. تنگ دستی کے اسباب تو کافی پڑھے میں نے, لیکن اس میں جمعے کا میں نے پڑھا ہو ایسا یاد نہیں ہے مجھے. واللہ تعالی اعلم رسوله اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه وعليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہاں سری لنکا کولمبو میں یہاں اسلامی بہنوں طرف سے میسیجز کے ذریعے اسلامی بھائی نے سوالات مجھے دیے, اور میں ایک سوال ہے جس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ گھر میں مدنی ماحول بنانے کی جو مدنی منیوں کو جو ہم میوزک والے کارٹون وغیرہ نہیں دکھاتے تو ہم گھر میں ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ رشتہ داروں کے یہاں یا کہیں اور جاتے ہیں تو ان کو وہ چیزیں مل جاتی ہیں اور ان کے دل میں خواہش پیدا ہو جاتی ہے. اب ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ اور کہیں ٹی وی کے میوزک والے پروگراموں میں نہ پڑ جائیں. ہم اگر ان کو روکتے ہیں تو ہمیں لوگ سمجھاتے ہیں کہ بچوں کو زبردستی نہیں کرو, ان کو اس طرح مت روکو, ان کو کچھ کرنے دو, ان کو جتنا دباؤ گے ان کے اندر اتنا خواہش پیدا ہوگی. تو اب یہ کہ پیارے مرشد آپ بتائیے کہ ہمیں کیا کریں, کس طرح روکیں کہ اگر ان کو ہم روکتے ہیں تو کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ان کو جتنا روکے گی خواہش بڑھے, کیا کرنا چاہیے؟ روکے سے خواہش بڑھے گی لیکن جب اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی تو دبتی رہے گی, آخر دب جائے گی. یہ حقیقت ہے کہ ماحول جو ہے نا, یعنی کہ ہوا کا ہوا بگڑا ہوا ہے. بچے کو گھر میں ہم کتنا بھی کنٹرول کر لیں لیکن ظاہر ہے یہ تعلیمی اداروں میں جاتا ہے, چاہے وہ دینی ادارے ہوں چاہے دنیاوی ادارے ہوں. وہاں دینی اداروں میں کوئی بچے کو ولایت کا تاج پہن کر تھوڑی آتے ہیں, وہ بھی میوزک والی جوتیاں پہننے والے ہوتے ہیں, اور گھروں میں ان کے بھی مطلب گناہوں بھرے چینل ہی چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ مطلب اگر بچہ کتنا ہی صاف ستھرا ہو, وہ جب ان بچوں میں آئے گا نا تعلیمی اداروں میں, یہ وہی سیکھ کر آئے گا, یہ درد سری تو رہے گی. اسی طرح رشتہ داروں میں, پڑوسیوں میں, اپنے خاندان قریبی خاندان میں بھی اگر یہ جائیں گے تو ان کو یہ غلط چیزیں تو سیکھنے کو ملیں گی. آوے گا آوا کہتے نا, وہ بگڑا ہوا ہے. اب یہ کہ اس میں یہی کہہ سکتے ہیں ہم جتنا ہو سکے ہم کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی بہتر تربیت کریں اور ان کے دل میں مطلب تو غلط چیزیں ان کی نفرت مٹھائیں. اب اس کے سوا ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ خاندان میں شادیاں ہوں گی, اب کیسے روکیں گے؟ خود بھی جاتے ہیں تو بچوں کو روکیں گے, جاتے ہیں تو خاندان میں فساد ہوتا ہے, فساد بھی نہیں کرنا ہے. ہاں جو پروگرام ہے ہی ناجائز اس میں تو جانا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ کہ خاندان میں بھلے قریبی رشتہ دار ہے, اس کی شادی میں فنکشن ہے کہ بھائی وہ شو پیس آئیں گے اور یہ ناچیں گے, میوزک بجائیں گے جیسے یہ لوگ کرتے ہیں, تو آپ آنا. تو بھلے وہ سگا بھائی ہو سگی بہن ہو, وہاں جائیں گے تو گناہگار ہی ہوں گے. وہاں نہ جانا یہ ضروری ہے, اور جو جائز پروگرام ہو میوزک وغیرہ تو اس میں جا سکتے ہیں. تو ایسے پروگراموں میں تقریبوں میں جائیں, اور جن میں گناہ ہوتے ہوں ان میں نہ جائیں. اور بچوں کو بھی اسی طرح اپنے کنٹرول میں رکھیں, اور جائز جو تقریبات ہیں ان میں لے جائیں. قابو رکھنا پڑے گا بچوں کو, ہے واقعی مشکل کام ہے, لیکن جتنا عمل دشوار ہوگا قیامت کے روز میزان عمل میں وزندار ہوگا. جتنا ڈیفیکلٹ ہوگا بچنا اور آپ بچیں گے انشاءاللہ اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ہوگا. واللہ اعلم ورسولہ اعلم. اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایک اور سوال یہاں سے اسلامی بہنوں کی طرف سے آیا ہے جس کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک مدنی مذاکرے میں فرمایا تھا کہ عاجزی کے الفاظ اگر دور بھی ہوں تب بھی اس پر ثواب ملتا ہے, اس طرح کا اس میں ہے, عاجزی میں اس طرح کہتا ہے کہ میں تو گناہ گار ہوں یا اس طرح کی چیز. تو مدنی انعامات نمبر 40 میں ہے کہ عاجزی کے ایسے الفاظ جس میں جھوٹ ہو تو اس کی اجازت نہیں ہے, استاد بہن کہہ رہی ہیں کہ میں کنفیوز ہوں، میں کیا کروں، آپ کی بات کچھ اور تھی، مدنی انعامات میں بات کچھ اور ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ میں اپنے آپ کو گناہگار کہنا یہ اور چیز ہے، اور عاجزی میں جھوٹ بولنا کہ دل میں عاجزی نہیں ہے، زبان سے عاجزی کا اظہار کرنا، تو یہ نفاق ہے، اس کی منت ہے. یعنی اس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سائل کی مراد یہ ہو کہ میں ہوں نیک اور اپنے آپ کو جھوٹ، اپنے آپ کو جو نا وہ گناہگار کیسے بولوں، شاید اس کو یہ غلط فہمی ہو، اپنے آپ کو میں گناہگار بولوں تو اس طرح یعنی جھوٹ بولنا. یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، لیکن یہ جھوٹ عبادت ہے. مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے، تو عاجزی کے طور پر تو بزرگوں نے اپنے آپ کو اعلیٰ رحمت اللہ تعالی نے جگہ اپنے آپ کو گناہگار کہا ہے، بلکہ یہاں تک فرمائے گناہ رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھ سے ہوں سوا، مگر اے عفو تیرے عفو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے. یعنی عفو مانے معاف کرنے والے، اللہ رضا کے گناہ چاہے لاکھ سے زیادہ ہوں، مگر اے مولا رضا کے گناہ تو گنتی ہے، تیرا جو عفو یعنی معافی کا خزانہ ہے اس کی تو گنتی نہیں ہے، اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، تو تو مجھے معاف کر دے. اس طرح مطلب گناہ رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھ سے ہیں اگر اے عفو تیرے عفو کا تو حساب ہے نش آر ہے. اچھا یہ جو مدنی نام ہے، مدنی نام نمبر 45، یہ 72 مدنی نام ہے اسلامی بھائیوں کے لیے جو ہے، آج آپ نے عاجزی کے ایسے الفاظ جن کی دل تائید نہ کرے بول کر نفاق اور ریاکاری کا ارتکاب تو نہیں کیا، یعنی وہ جو آپ نے فرمایا نا کہ دل میں کچھ اور ہو اور زبان پر کچھ اور ہو، تو اس کی اجازت نہیں. مثلا اس طرح کہنا کہ میں حقیر ہوں، کمینہ ہوں وغیرہ، جبکہ دل میں خود کو حقیر نہ سمجھتا ہو، بہت بڑا آدمی سمجھتا ہو. جی حقیر سے مراد کیا، وہ اپنا چھوٹا حقیر، ہاں یہ حقیر، یہ بیچاری کا سمجھائیے، بڑے بڑے بھی سمجھیں گے. حقیر مانے وہی چھوٹا، بہت چھوٹا. صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کے فیس بک کے آفیشیل پیج پر سوال ہے، کیا کسی کے گھر مہمان کے طور پر جانے سے پہلے بتا دینا ضروری ہوتا ہے؟ موقع کے مناسبت سے ہوتا ہے، جیسے کہ زیادہ افراد جانے کی ترکیب ہے تو بتا دیا تو اچھا ہے، اور اچانک کوئی سا موقع ملا اور وہاں جانا ہو گیا، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. جیسے کھانے پینے کا اہتمام کی کوئی ترکیب ہے تو بتا دیا جائے، جبکہ ایسی ہے بے تکلف دوستی یا خاندانی ترکیب کہ جب چاہتے ہیں ایک دوسرے کے یہاں آ جاتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ میں فلا دن ہم آپ کے یہاں کھانا کھائیں گے، یہ کہتے ہوں گے ہم تمہارے کھانا کھائیں گے، تو بتا دیں پتا ہے نا کہ تیاری ہو سکے. البتہ ویسے مہمان کو چاہیے کہ اسی کے گھر اچانک جانا بھی جائے بھی تو کھانے کے اوقات میں نہ جائے کہ میزبان اس میں ہو سکتا ہے شرمندہ، اس کے بعد اتنی گنجائش نہ ہو کھلانے کی، اور اگر یہ کھانے کی آفر نہیں کرتا تو اس کو برا لگے گا. لیکن یہ مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر جی نہیں چاہتا کہ اس کو کھانا کھلائیں تو جھوٹی صلاح نہ کرے. ہمارے یہاں جھوٹی صلاح بہت کی جاتی ہے، وہ جھوٹی صلاح نہ کرے بلکہ چپ ہو جائے، بولے نہیں اس کو کچھ، وہ مار تھوڑی ڈالے گا، چھین کے تھوڑی کھائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب. مدنی چینل کا جو نمبر ہے ایس ایم ایس کے ذریعے بھی سوالات ہمیں اسلام مدنی چینل کے ناظرین بھیجتے ہیں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کسی بھی نام کے آگے اپنی مرضی سے ابو لگا سکتے ہیں, مثال کے طور پہ ابو مالک یا کوئی سا بھی نام ہو, اس بارے میں جواب شاہ. کچھ نام تو ایسے ہیں کہ مطلب جن کا لگ ہی نہیں سکتا, جیسے اللہ اس میں ذات ہے, اس میں ابو لگانے کی اجازت بھی نہیں ملے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بعض اسماء گرامی ایسے ہیں کہ جو اس کے لیے خاص ہیں, اس کا اطلاق دوسرے پر نہیں ہو سکتا. مثلا قدیر بھی شاید ان میں شامل ہے. تو قدیر, قیوم, قدوس, صمد, رحمان, جی جی, تو ان یہ بغیر عبد کے نام پکارنا جائز نہیں ہے. یعنی نبی کو بھی نہیں کہہ سکتے, یعنی نبی کو بھی رحمان, قیوم اور قدوس نہیں کہہ سکتے نا. پڑھنا یاد نہیں ہے اس کا, اللہ کے سوا کسی کو نہیں کہہ سکتے. جی یہ جی رحمان, قدوس, رحمان, قیوم اور یہ غیر خدا پر علی الاطلاق ممنوع ہے. اسی طرح قدیر بھی صحیح قول کے مطابق ناجائز نہیں بول سکتے. قدیر میں اختلاف ہے, ممنوع ہے. جی ممنوع ناجائز, قدیر میں اختلاف ہے, لیکن صحیح قول یہی کہ ناجائز ہی ہے. اور وہ بھی وہ تو جی رحمان کا جو ہے وہ اطلاق تو بہت سخت, اسی طرح قیوم کے حوالے سے بھی بہت سخت احکام علماء نے بیان فرمائے. جی بار شریعت رحمان کے حوالے سے بھی جو نا ناجائز لکھا ہوا ہے, وہ جو ہے نا سخت حکم, تو یہ ناجائز لکھا ہوا ہے. فتح اور رضویہ شریف میں غالباً قیوم میں سما کسی کو کہنے کے بارے میں کفر لکھا ہے. وہ قیوم میں زما کر دیا نا, کہ زمانے کو قائم کرنے والا, خالی قیوم کے نہ کسی کو. ہمارے یہاں اشتہاروں میں لکھا ہوتا ہے عرصوں میں بعدوں کا, میرے خیال میں مطلب علم نہیں لوں. ابھی اس میں پڑا گیا سوال جو کرتے ہیں نا لیاقت قدیر, میں تھوڑا چونکا تھا, پڑھ کے آگے گزر گئے. لیاقت ہوگا اس کا نام, قدیر ہوگا اس کے ابو کا نام عبد القدیر, عبد ہٹا دیتے ہیں اور یہ نام میں یہ جو چل رہا ہوتا ہے. لیاقت عبد القدیر یہ کہا جائے, اگر شاید فیس بک کا یا کوئی وہ سوال تھا. جی وہ ادھر تو شاید چل جائے گا کہ لیاقت قدیر, یعنی قدیر کی لیاقت, قدیر کی شان, اگر یوں اگر مرکب کہہ جائے. عام طور پہ ہوتا یہ مرکب اس طرح نہیں ہوتا, یہ والد کے نام سے والد اگر عبد القدیر تھا اور عبد ہٹا دیا تو یہ جائز نہیں ہوگا. اور ویسے لیاقت قدیر, لیاقت معنی صلاحیت. قدیر کی لیاقت یہ مراد مانا ہو, جبکہ ان کے والد سارا فرم نہیں تھا, انہوں نے نام ہی لیاقت قدیر رکھا, تو پتہ نہیں اب اس کا حکم کیا ہوگا. تو قدیر کی لیاقت تو کسی نے بھی نہیں ہو سکتی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی وسلم, صل و علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ تعالی علی محمد. ہمارے یہاں فیضان مدینہ کولمبو میں ہمارے اسلامی بھائی ہیں, یہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں. ایک منٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا سری لنکا کولمبو. ஆண்களுடைய மய்யத்தை பெண்கள் பார்க்க கூடாது, பெண்களுடைய மய்யத்தை ஆண்கள் பார்க்க கூடாது என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது. எனவே அது சம்பந்தமான விளக்கம் தரும்படி அதன்படி கேட்டுக் கொள்கின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்து. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان انہیں پوچھ رہی ہیں کہ بابا جان یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب مرد کا انتقال ہوتا ہے تو اسلامی بہن وہ ان کو نہیں دیکھ سکتے، ایسے ہی جب اسلامی بہن کا انتقال ہوتا ہے تو جو مرد حضرات ہیں وہ ان کو نہیں دیکھ سکتے، تو اس کا تفصیل یہ پوچھ رہے ہیں. اس میاں بیوی کا پوچھ رہے ہیں یا جنرل پوچھ رہے ہیں؟ وہ انہوں نے تو مطلق پوچھا ہے، اور چونکہ وہاں قبرستان اسی طرح ہے نا کہ مردوں کی قبریں الگ ہیں اور عورتوں کی قبریں الگ ہیں سیلون میں، پردہ مرنے کے بعد. جنرل پوچھ رہے ہیں، میاں بیوی کا خاص کر کے نہیں پوچھ رہے. یہ مرد تو عورت کا چہرہ نہ دیکھے، لیکن عورت اگر مرد کا چہرہ دیکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، زندہ کا بھی دیکھ سکتی ہے جبکہ وہی شہوت نہ ہو، شہوت کا شبہ بھی ہو تو بچے. مردے سے تو شہوت کا ویسے بھی چانس نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اگر پھر بھی کوئی ایسی گندی نظر آتی ہے مرد اگر عورت کا چہرہ دیکھتا ہے تو اس میں، عورت اگر مرد کا چہرہ دیکھتی ہے تو وہ نہ دیکھے، رہا عورت کا چہرہ دیکھنا اس میں بھی گنجائش تو ہے، مفتی صاحب بتائیں گے. محارم کی صورت میں دیکھیں، باقی تو بہرحال اس سے گریز ہی کرنا چاہیے. محارم اور شوہر بچنا اچھا ہے. جی حکم یہی ہے کہ جی تو حکم یہ کہ وہ چہرے کو چھپائے گی، اس پہ منع ہے کہ وہ جوان عورت جو ہے وہ چہرے کو کسی کے سامنے ظاہر کرے. تو اسی طرح مرنے کے بعد بھی اس کا چہرہ چھپا ہوا ہی رہے، محارم سے غیر محارم سے جو بھی ہیں اس کے لیے. جی جوان سے مراد یہ ہے کہ وہ چاہے 60 سال کی ہو چاہے 70 سال کی ہو، وہ اس کا چہرہ دیکھنے کی صورت جب ہی بنے گی جبکہ اس کا چہرہ جھریاں جیسے پڑ جائیں اور اس کے دیکھنے سے کوئی سی گندی لذت پیدا نہ ہو، کریم منظر اس کو بولتے ہیں، یعنی بیوٹیفل نہ ہو لگے وہ بالکل، یعنی کہ وہ چہرہ اس کا دیکھ کر کوئی گندی لذت پیدا ہو، تو ایسی عورت کو دیکھ سکتے ہیں، چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اس کو. باقی 50 سال 60 سال 70 سال کی بعض اوقات عورتیں جو ہے اور مرد یہ تگڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالی علم و رسول اعلم عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اور عورتوں اور مردوں کے قبرستان جو الگ رکھے جاتے ہیں تو یہ بھی شرعاً ضروری نہیں ہے، عورتیں اور مرد برابر برابر قبروں میں دفن کیے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میں، کیونکہ اب تو وہ دارالعمل تو رہا نہیں نا کہ یہاں مطلب قبروں میں ایک دوسرے کو دیکھ کر نعوذ باللہ وہ گندی ترکیبیں کریں گے، اب پردہ وغیرہ ان کا آپس میں کیا پردہ، اللہ تعالیٰ جن کو نعمتوں سے نوازے گا وہ تو موج کرے گا، اس کو کیا مطلب ہے کہ اب تو گناہ کی کوئی وہاں تو تصور نہیں ہے نا. اور جو عذاب میں تو وہ بھی گناہ کا تصور اس کے لیے بھی نہیں ہے کہ وہ کیا مطلب وہ کسی کو بندگاہی کرے گا، کیا بندگاہی کرے گی، اس لیے وہ الگ الگ جو دفن کرنے کا حساب کتاب ہے وہ عوامی ہے. ایک جگہ قبرستان میں نے دیکھا تھا، اپنے میوہ شاہ میں ایک جگہ دیکھا تھا کہ وہاں باقاعدہ کوئی اسری ترکیب تھی اور لکھا ہوا تھا کہ یہاں عورتوں کی قبریں مد جانا منع ہے. اب کمال کی بات ہے، بازار میں جاؤ تو کوئی مشکل نہیں ہے، سیل گرل کے پاس خریداری میں کوئی مشکل نہیں ہے، نرس کے ہاتھ انجیکشن کھاؤ کوئی مشکل نہیں ہے. یہ قبر میں جائے تو اس کے قبر پر مت جاؤ, بچاری کو سارے سراب سے محروم. عجیب مطلب لگے منتی کا. اور جہاں یہ الگ الگ قبروں کی بات کی آپ نے, قبرستان میں حاجی رضا نے بتایا, اور وہاں تو اتنی بے پردگی ہے کہ شیطان بھی شرما جاوے. سری لنکا میں اتنی بے پردگی ہے, اتنی بے پردگی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. پاکستان سے تو 100 گنا زیادہ ہوگی بے پردگی. مبالغہ کروں تو وہاں قبریں الگ کر دی. ٹھیک, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلی اتار محمد الطاف حسین اتاری ہند سے عرض کر رہا ہوں. میرے لیے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے یہاں کا رواج عام ہے کہ تیری ماں کی قسم, تیرے اکلوتے بھائی کی قسم, نے ایسا کہنا کیسا. بابا جانی تمہیں گجراتی میں بولو چھو تو بہت شارو لاگے چھے. اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. ماں نی قسم, بھائی نی قسم, تو آبی چیزوں نی قسم جو چھے یہ مکروہ چھے. اللہ نی سوا بیجا کوئی نی قسم کھاوی منع چھے. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کی قسم, ماں کی قسم, باپ کی قسم, تیرے سر کی قسم, تو یہ منع ہے. چلیے بھائی, قسم کا قسم کے بارے میں مدنی پھول کی یاد دہانی کے لیے سوال بھی آ گیا نا, جیسے میں یاد تو رکھا تھا میں نے, کہ موقع مناسب میں انشاءاللہ عرض کروں گا. تو یہ قسم کے بارے میں مدنی پھول, یہ رسالہ اس بار پڑھنا ہے اور بہت کم پیج ہیں اس کے, 41 پیج. اس کو مہربانی کر کے اس ہفتے میں پڑھ لیجئے. بعض تو مجھے پیغامات مل گئے کہ ہم نے پڑھ لیے ہیں, کیونکہ جمعرات کو وہ اس میں بھی دے دیا تھا جمعہ مبارک میں, تو جمعرات کو ہی ہم چلا دیتے ہیں اس کو کوشش کر کے, تاکہ اجتماعات میں اور اسلامی بھائی آئیں تو مکتبۃ المدینہ وغیرہ پر یہ ترکیبیں بڑے بڑے مکتبوں پر تو بن جاتی ہوں گی, تو وہاں سے خرید کریے رسالہ پڑھ سکیں. اور جو مطلب ویب سائٹ پر پڑھنا چاہیں تو ان کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے, خرچہ بھی نہیں ہوتا, وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ایک تعداد ہے جو یہ رسالہ پڑھ چکی ہوگی, اور اب بھی جو اس آنے والے ہفتے تک, یعنی آنے والا ہفتہ جو ہے یہ ہو غالباً 11 نومبر ہے نا, 11 نومبر تک جو پڑھ لے, جی جی, تو اس کے لیے میں نے دعا, میری ترغیب کے لیے دعا دیتا ہوں, چلو دعا کے شوق میں ہی پڑھ لیں, علم دین حاصل ہوگا. تو جو کوئی پڑھ لے تو یا اللہ, جو کوئی 11 نومبر تک قسم کے بارے میں مدنی پھول رسالہ پورا پڑھ لے, اسے جھوٹی قسموں سے محفوظ فرما. آمین. موبائل پر پی ڈی ایف میں بھی اس کو جاری کیا ہے اسلام بھائیوں نے, مجھے بھی پی ڈی ایف, مجھے کسی نے پیغام دیا کہ بھائی سفر کا رسالہ ہے, اور وہ تو شاید تھی وہ بدھ, جب بدھ کی رات آ گئی تھی میں نے وہ نام بھیج دیا, ادھر سے پی ڈی ایف آ گیا میرے کو اتنی یعنی کہ اسپیڈ کے ساتھ. پی ڈی ایف بولتے نا, جی جی, وہ پورا رسالہ موبائل فون میں, کوئی خرچہ نہیں. تو اس طرح مطلب اس کو آپ پڑھ لیجئے, اور بہت سو نے پڑھ لیا جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں, وہ اگر پڑھ چکے ہیں تو ذرا ہاتھ اٹھا کر اظہار کریں, اگر پڑھ چکے ہیں تو, یا سن چکے. الحمدللہ قسم کے بارے میں مدنی پھول یہ آڈیو یعنی آواز میں بھی بھر کر جاری کر دیا گیا ہے موبائل فون پر اور اس پر اپنے سوشل میڈیا پر, اپنی ویب سائٹ پر بھی ہے. اپنی ویب سائٹ پر بھی ہے. تو جو پڑھنا نہیں جانتے ان کے لیے بھی آسانی, پڑھنے میں سستی ہوتی ہے, نظر کمزور ہے تو اس کے لیے بھی آسانی. سن لو, گھر میں بھی عیسائی بھائیوں کو عیسائی بہنوں کو جمع کر کے محارم کو اس میں چلا دے, سب کو سنائیں, امی کو بھی سنائیں, ابو کو بھی سنائیں, دادا دادی نانا نانی سب کو سنائیں, سب اس سے فائدہ اٹھائیں کہ ماشاءاللہ آواز میں بھی یہ رسالہ اسلام بھائیوں نے جاری کر دیا سوشل میڈیا پر. علم حاصل کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے, لیکن ہماری حرص ختم ہو تو حرص ہم کو پیدا ہو علم دین حاصل کرنے کی تو بات بنے. تو جنہوں نے پڑھ لیا ہے مبارک ہو, جنہوں نے نہیں پڑھا وہ آنے والے ہفتے تک ضرور پڑھ لیجئے, جن کی واقعی نیت بنتی ہے پڑھنے یا سننے کی تو وہ ہاتھ اٹھائیں دنیا میں جہاں بھی ہیں. اور سری لنکا میں اگرچہ پڑھنے والے تو کم ہی ہوں گے لیکن اردو سمجھنے والوں کی تعداد کچھ نہ کچھ ہوگی, خاص کر یہ میمن برادری وہاں ہے, یہ تھوڑا تھوڑا اردو سمجھ لیتے ہیں مبلغین کی صحبت کی وجہ سے, تو وہ بھی وہ آڈیو سن لیں. اب جو بیچارے تمل ہمارے اسلامی بھائی ہیں تمل بولتے ہیں ان کے لیے دشواری ہے, تو اسلامی بھائی ان کو بھی انگلش والا رسالہ پڑھ کے سنا دیں اگر وہ پڑھنا نہیں جانتے. تو پڑھنا جانتے تو انگلش رسالہ ان میں تقسیم کر دیں. یہ جامع مکتبۃ المدینہ ہے وہاں سے خرید لیں. تو انگلش سب کو یہ بہت ضروری علم ہے, سب کا سب کو انگلش والا بھی اپنی ویب سائٹ پہ موجود. لیکن تمل سمجھ لے یہ ہاں, مگر آج شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ یہاں جو سری لنکا والے ہیں نا, یہ جو یہاں والے ہیں یہ تمل پڑھ لیتے ہیں اور ایک دادا جو انگلش پڑھ نہیں سکتی انگلش سمجھ لیتی ہے. اب یہ کہ یہاں کے مبلغین کو اللہ ہمت بھی دے کہ یہ ان کو بیان کرتے نا بیٹا, یا ان میں جو آپ نے صحیح فرمایا کہ ان میں تعداد ہے جو دے کر اردو نہیں پڑھ سکتی یا انگلش نہیں پڑھ سکتی ہوگی, ہے یہ تمل میں ٹرانسلیٹ ہوا ہوا ہے نہیں ہوا ہوا, یہ تمل میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوا, باقی یہاں تمل میں بھی ٹرانسلیشن ہوئے ہیں. مبلغین کوشش کریں اللہ ہمت دے. آمین. ہمارے نگران پاکستان کابینہ نے پیغام دیا تھا کہ مبلغین جو ہیں اگر چاہیں تو اس رسالے سے درس کی ترکیب بنائیں, مدنی درس میں اگر اس رسالے کو شامل کر لیا جائے تو بھی کئی ایک کا بھلا ہو جائے گا اور اس میں اسلامی بھائی جو ہے وہ سننے میں ایک طرح سے کامیاب ہو جائیں گے. بابا اس میں کئی ہمارے مبلغین ہیں جو تمل کے جو مبلغین ہیں وہ اردو پڑھ کر اس کا ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں, ایسا کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ وہ اردو کا بیان دیکھ کر وہ تمل میں سمجھا لیتے ہیں سامنے والوں کو, تو یہ بھی اگر ایک انداز اپنائیں تو اس سے بھی فائدہ ہوگا. جو دونوں زبانوں پر عبور رکھتا ہو اتنا علم ہو کہ وہ مطلب, کیونکہ اب یہ قسم کے بارے میں مدنی پھول ہے, آپ نے درس کا اعلان تو کر دیا, اس میں جب یہ مسائل آئیں گے نا اس میں یہ لوگ سوال کریں گے کہ میں نے یوں قسم کھائی تھی اور یوں قسم کھائی تھی, اب پھر مبلغ کہیں مدنی مذاکرہ شروع نہ کر دے. سادہ سادہ رسالے جو ہوتے ہیں نا موت پر قبر پر, اس کا تو درس چل جائے گا, یہ تھوڑا علمی نوعیت کا رسالہ ہے, درس دینے کے تعلق سے میں نے اپنے جذبات بھیجے تھے, پتہ نہیں آپ کو ملے نہیں ملے. عوام اس کا درس دیں گے نا تو بےچارے مسائل الجھ جائیں گے. یعنی یہ کہ اس کا درس نہیں دینا چاہیے, اس کی اصطلاحات اتنی ہارڈ ہے کہ اس بعض اصطلاحات وہ خلاصہ نہیں کر سکیں گے. جیسے خاموش جی جی غموس منعقدہ لغو. حاجی شاہد اور حاجی امین فیصلہ کریں. حاجی بابا وہ آپ کا پیغام بھی سنا ہے تو وہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے درس کی میں احتیاط ہی کی جائے. اور ویسے بھی وہ جو رسالہ پڑھنے کے جو اپنے فوائد ہیں وہ زیادہ بہتر رہے گا. ظاہر ہے کہ پھر بولے درس میں ہم سن لیں گے یار. جی جی جی پھر درس بھی نہیں سنیں گے اور پڑھنے سے بھی رہ جائیں گے. یہ خالی پڑھنے کا جمعے کے لیے بھی میں نے منع کیا تھا کہ جمعے کا بھی حصہ بیان نہ ہو, ورنہ یہ پڑھیں گے نہیں جمعے کا بیان. پورا رسالہ کوئی بھی خطیب نہیں پڑھے گا, وہ بس ایک دو پیراگراف پڑھے گا اور پھر خطیب صاحب ہو سکتا ہے اپنی طرف سے وہ جو اسلامی بھائیوں کے وہ وقع لیں گے کہ ہم نے پڑھ لیا ہم نے سن لیا. وہ رسالے کا مطالعہ جو ہے نا یہ مطلب ڈسٹرب ہو جائے گا. اس لیے یہ حکمت عملی ہو کہ بس رسالہ پڑھو رسالہ پڑھو رسالہ پڑھو یا رسالہ ایز اٹ از سنو وہ ایز اٹ از. جیسے وہ سوتی رسالہ آپ نے دیا آواز میں آڈیو میں اس کو سنو تو وہ کیا ایز اٹ از ہوگا. لیکن پڑھنا اپنی جگہ پر اس کا فائدہ ہے پڑھنے کا. جس کو پڑھنے سے جو پڑھ سکتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ پڑھے, پڑھنے کی عادت رکھے اپنی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بریلی شریف سے تیرا تاریہ عرض کر رہی ہوں. آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ مطلب اعلیٰ حضرت کی کیوں ضروری ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. میرے اور میرے والدین کے لیے دعا فرما دیجئے. آپ بریلی شریف کب تشریف لا رہے ہیں؟ مدینۃ المرشد بریلی شریف کی مدنی منی. ان کا سوال انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ مسلک اعلی حضرت کیوں ضروری ہے اور اب بریلی شریف کی دعوت دی اور بریلی شریف کی دعوت آپ کب آپ کی آمد ہوگی بریلی جب اعلی حضرت بلائیں گے تب میں کہتے ہوئے حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ. مسلک اعلی حضرت کوئی الگ نہیں ہے, دین سے الگ نہیں ہے کوئی نئی. اگرچہ الفاظ نئے ہیں لیکن حقیقت میں مسلک اعلی حضرت کے معنی جو نا یہ ہے نظریات کے تعلق سے عقائد کے تعلق سے. جو قرآن و حدیث سے عقائد بیان ہوئے, جو عقائد صحابہ کرام کے ہیں, جو عقائد ائمہ اربعہ کے ہیں, امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل کے, شافعیوں کے مالکیوں کے حنبلیوں کے حنفیوں کے جو عقائد ہیں, اسی طرح مذاہب وہ مسالک اربعہ مذاہب اربعہ سلاسل اربعہ ہے نا, قادریہ سہروردیہ چشتیہ نقشبندیہ کے بزرگوں کے جو عقائد ہیں, مجدد الف ثانی کے جو عقائد و نظریات ہیں, یہ سارے نظریات جو ہے نا اس کا نام ہم نے مسلک اعلی حضرت رکھا ہے. ہمارے علماء جو مسلک اعلی حضرت بولتے ہیں نا, مسلک اعلی حضرت کا مطلب یہ ہے. یہ کوئی کام آپ کو نام مطلب سسٹم نہیں ہے تو مطلب اسلام مسئلہ کے حالات. مسئلہ کے حالات نہ بھی بولو تب بھی جو میں نے آپ کو جن بزرگوں کے سلسلے اور نام بتائے نا ان کے عقائد پر تو رہنا ہی رہنا ہے مسلمانوں کو. بھائی یعنی کیا یوں مسئلہ کے حالات مانے اسلامی عقائد. اس کو یوں کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ و رسول کے بارے میں جو صحابہ کرام علیہ و رضوان کے عقائد تھے وہ عقائد, اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں جو نظریات رکھے جائیں جو نظریہ رکھا جائے جیسے وہی کہ امام اعظم کا جو نظریہ تھا ان کے بارے میں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نظریہ تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں، یعنی یہ عقائد و نظریات، یہ مسئلہ کے اعلی حضرت یہی آپ فرمانا چاہ رہے ہیں نا؟ جی واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد حضرت سلامت رہے مسلم کے اعلی حضرت سلامت رہے مسلم کے سلامت رہے مسلم کے اعلی حضرت سلامت رہے کیا در کے اس نام پڑتا ابد یا خدا در کے اس نام پڑتا ابد میرا تاج شریعت سلامت رہے مسلم کے اعلی حضرت سلامت رہے اے پرہیلی میرا باب جنت گئے تو سلامت رہے تیری مرکزیت سلامت رہے مسلم کے اعلی حضرت سلامت رہے شیر رضا صلوا علی الحبیب اعظم نصیر ماشاء اللہ. آج مدنی انعامات کے پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان کے کابینہ کابینہ ڈویژن ذمہ داران باب المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف لائے ہوئے، اور آج جو مغرب گزری تو مغرب آج کی مغرب سے لے کر آنے والی کل یعنی اتوار کی مغرب تک ان کا تربیتی اجتماع ہے. ماشاء اللہ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، اور یہ آپ کو بہت تھوڑا سا وقت ملا ہے، 25 گھنٹے کم و بیش، تو یہ سارا وقت آپ جس کام کے لیے آئے وہی کیجئے گا. یہ سردار آباد میں جمع ہے جی بابا، مجھے غلط فہمی ہو گئی. ماشاء اللہ سردار آباد میں جمع ہے، اور اس وقت میں امید کرتا ہوں کہ یہ مدنی مذاکرے میں جمع ہوں گے. یہ سارا وقت جو ہے آپ نے وہاں سردار آباد کے عالمی مدنی مرکز سردار آباد کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں گزارنا ہے، اور جدول کے مطابق گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے، اور پھر یہاں سے سیکھ کر روشنی لے کر ساری دنیا کو جگمگ جگمگ کرنا ہے، اور مدنی انعامات دھومے مچانی ہے. مدنی انعامات کیا ہے؟ نیک بننے کا نسخہ. اب کھول کر دیکھیں تو اس کا جو رسالہ ہے مختصر سا، اب پڑھیں تو اس کو ایک نظر دیکھ لیں. انشاءاللہ آپ کو اگر مذہبی جذبہ ہوا نا ایمان تازہ ہو جائے گا. اس کی مدینہ کے ذریعے سب طریقے اس میں لکھے ہوئے، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آپ کا کردار انشاءاللہ آپ کے کردار میں نکھار آ جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعظم نسیم مدینہ پاک سے سوال کر رہے ہیں اور یہ امیر علیہ سنت کی جو فیس بک کا لائیو پیج ہے اس پر سوال آیا ہے اعظم نسیم مدینہ پاک سے کہ کیا آب زمزم شریف کو گرم نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ گرم بھی کر سکتے ہیں, اس میں کھانا پکا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اب ٹھنڈک ہو, سردی ہو اور ٹھنڈا نہ پیا جائے, کوئی گرم کر کے پیے تو کیا حرج. ویسے بھی بلا ضرورت بھی گرم کیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور ویسے بھی پیٹ میں جا کے گرم ہو جاتا ہے, یہ آپ کے ذہن میں رہے. پیٹ میں جو بھی غذا جاتی ہے نا تو معدے میں گرمی ہوتی ہے, اس کو وہ گرم ہو جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مدنی چینل پر ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات آتے ہیں اس میں ایک اسلام پہ پوچھ رہے ہیں, کسی کا سوال ہے کہ مجھے گھر میں کبوتر رکھنے کا بہت شوق ہے, کیا گھر میں کبوتر رکھنا جائز ہے؟ رہنمائی فرما دیں. کبوتر رکھنا تو جائز ہے, اس کی بس روزانہ اس کو دن میں 70 بار اس کو دانے دے, 70 بار نے بہت مرتبہ اس کو دانہ پانی دے, کیونکہ یہ بے زبان جانور جو ہے یہ مانگے گا نہیں. تو جو بکرے پالتے ہیں, مرغے پالتے ہیں, ان سب کے لیے ضروری ہے کہ ان کو دانے پانی کی اسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے, ظلم نہ ہو ان کے ساتھ. اور یہ کبوتر جو اڑاتے ہیں, ان کو تھکاتے ہیں اور اس طرح, یہ جائز نہیں ہے. اس میں بات سورتے ہیں جو جائز نہیں ہے. کنکریا اللہ تعالی اعلم. اڑانے کے لیے کنکریاں اڑانے کے لیے کنکریاں مارتے ہیں تو اس میں دوسروں کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. جی ہاں, اسی طرح دوسروں کا کبوتر, جی کبوتر دوسروں کا گھول اڑاتے ہیں اور وہ کبوتر ساتھ اپنے لے آتے ہیں دوسرے کا, یہ بھی حرام ہے. چوری ہے. وہ سیٹیاں اتنی زور زور سے مار رہے ہوتے ہیں کہ ان کے جو گھر کے ارد گرد کے جو بیچارے ہوتے ہیں نا وہ آزمائش میں آتے ہیں بابا, تو وہ ان کو اڑانے کے لیے. مطلب یہ کہ مطلقاً کبوتر پالا کسی نے اور اس طرح کی ناجائز صورتیں نہیں کرتا, وہ جائز ہے. لیکن عام طور پہ کبوتر پالے اسی لیے جاتے ہیں کہ یہ ان کو اڑاتے ہیں, اور وہ سیٹیاں بجانا یا وہ کنکریاں مارنا, ان کو اتنا تھکانا, اترنے نہ دینا کہ وہ گرتے ہیں جیسے پھر بےچارے ہانپ رہے ہوتے ہیں. یہ سارے مطلب اس میں گناہ کی صورتیں نہ کریں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بذریعہ ویب سائٹ لائیو چیٹ کے ذریعے جو سوالات آ رہے ہیں, ایک اسلام بہن سوال کرتی ہیں کہ اگر ہمارا کوئی نشہ کرنے والا بھائی انتقال کر جائے تو کیا اس کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں؟ ایسے انسان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیں. مسلمان چاہے کتنا ہی گناہگار ہو, زندگی میں ایک بھی نماز نہ پڑھی ہو, لیکن تھا مسلمان, اس کے بارے میں نعوذ باللہ ہم یہ قیاس نہیں کر سکتے کہ اب یہ بہت گناہگار تھا اس لیے اس کا خاتمہ جو ہے وہ کفر پر ہوا ہوگا, نعوذ باللہ. یہ ہم نہیں, ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے. تم مسلمان ہی ہے, وہ ہمیں یہی ذہن رکھنا ہے کہ وہ مسلمان ہی ہے اور اس کو بے شک اسال ثواب کیا جائے گا, اس کی نماز جنازہ بھی پڑھے اسال ثواب بھی کرے. گناہ گاروں کو تو اسال ثواب کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے دیکھا جائے تو. اللہ تعالی اعلم رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. نگرانِ پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد کا مدنی گلدستہ. نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم. دعوت اسلامی کا مدنی کام اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ اسلامی بہنوں میں بھی ہو رہا ہے اور الحمدللہ اس کی بھی مدنی بہاریں آتی رہتی ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر نہ جانے کتنی اسلامی بہنوں نے حیا کی چادر اوڑی، عقائد کی اصلاح کی، اعمال کی اصلاح کی. جس طرح مدنی انعامات کی ترکیب اسلامی بھائیوں میں، اسلامی بہنوں میں بھی ہیں. اسلامی بھائیوں کے 72 مدنی انعامات ہیں تو اسلامی بہنوں کے 63 مدنی انعامات امیر علیہ سنت کی طرف سے عنایت ہوئے. تو وہ اسلامی بہنیں جو ماشاءاللہ کم و بیش 18 سال سے فکر مدینہ کر رہی ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی کارکردگی پیش کی جا رہی ہے. اور بیرون ملک کی وہ اسلامی بہنیں جو 12 سال سے فکر مدینہ کر رہی ہیں، ان کی بھی کارکردگی حاضر ہے. اتاری کابینات، باول مدینہ کی کابینات کو اتاری کابینات کا نام دیا گیا ہے. کابینہ زیائی، ام عریب، یہ ماشاءاللہ 21 سال سے فکر مدینہ کر رہی ہیں. اتاری کابینہ، زیائی کابینہ، بنت شمس الدین 20 سال سے. اور اسی کابینہ کی ایک اور اسلامی بہن، یہ بھی بنت شمس الدین ہیں، یہ بھی 20 سال سے ماشاءاللہ فکر مدینہ کی سعادت حاصل کر رہی ہیں. باول مدینہ، اتاری کابینات، بلالی کابینہ، ام میرا تاریہ 20 سال، بلالی کابینہ، باول مدینہ ایک اسلامی بہن 20 سال، صدیقی کابینات، ضیاء کوٹ، گجرانوالا، گجرات، حافظ آباد وغیرہ. صدیقی کابینہ یعنی ضیاء کوٹ، ام عمر رضا 20 سال، صدیقی کابینہ ام شعبان اتاریہ 20 سال، صدیقی کابینات کرخی کابینہ ضلع حافظ آباد، بنت جلال دین 20 سال، حجویری کابینات مرکز الاولیاء، حجویری کابینہ ام منیب 20 سال، حجویری کابینات حنفی کابینہ بنت محمد حسین 20 سال، چشتی کابینہ سردار آباد فیصل آباد، بنت مہر دین 20 سال، مہروی کابینات مجددی کابینہ، یہ پنڈی کی کابینہ ہے، راول پنڈی کی، ام معوض 20 سال، امریکہ کی ایک اسلامی بہن بنت حسین تقریباً 20 سال سے فکر مدینہ کر رہی ہیں. مدنی کابینہ بیرون ملکی، بنت نصیر خان 18 سال، ابراہیمی کابینہ بیرون ملک، بنت بشیر احمد 18 سال، فاروقی کابینہ عرب شریف وغیرہ، ام ناسیکا 18 سال، یو کے شازلی کابینات کی مدنی کابینہ ایک اسلامی بہن 16 سال، عمان سے بنت رضا 15 سال، ہند مدنی اتاری کابینات ام فاطمہ 13 سال، ہند مدنی اتاری کابینات محمودی کابینہ ام محافظ 12 سال، امریکہ کی مکی کابینہ کی بنت عبد المجید اتاریہ 12 سال. اب سوال یہ کرنا ہے کہ جب ہم فکر مدینہ کرتے ہیں، اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں، اس کے بعد جب مدنی انعامات پر عمل زیادہ ہوتا ہے تو پھر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں تو بہت نیک ہوں، میں تو بہت نیک بنتا جا رہا ہوں، میں بہت نیک بنتی جا رہی ہوں. اس احساس کو کس طرح دبایا جائے کہ ہم نیکی کریں مگر اپنے آپ کو نیکوں میں شمار نہ کریں؟ جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ اسلامی بہنوں کی مدنی انعامات سے محبت مرحبا. اور جو اسلامی بہنیں ماشاءاللہ نمایاں ہوئیں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. کچھ ایسی بھی ہوں گی جو عمل کرتی ہوں گی لیکن انہوں نے اپنا نام نہیں دیے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو استقامت نصیب فرمائے. تو نیکی تو مدنی انعامات ہو یا کوئی سی نیکی ہو، شیطان تو وسوسے ڈالے گا، نماز پڑھتا ہے اس کو بھی وسوسے ڈالے گا کہ میں نمازی ہوں، فلاں تو نماز نہیں پڑھتا، فلاں بھی نہیں پڑھتا، میں تو اتنے سال سے نماز پڑھتا ہوں، بچپن سے نماز پڑھتا ہوں، میرے ایسا کون، میں تو اتنے روزے رکھتا ہوں، اتنی تلاوت کرتا ہوں، میں تو حافظ صاحب ہوں. اس طرح مطلب یہ کہ اب شیطان کے ان وسوسوں کی وجہ سے عمل نہیں چھوڑیں گے، عمل تو جاری رکھنا ہی رکھنا ہے، اور ان وسوسوں سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہنا ہے اور اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے بظاہر جو نیک لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات ان کو چھوٹے سے گناہ پر پکڑ لیتا ہے. اس طرح مت اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر پر نظر رکھیں گے نا اور اپنا عمل بڑھاتے رہیں گے اور قبولیت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے, ہمیں تو کنفرم تو پتہ بھی نہیں ہے نا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ قبول بھی ہو گیا. ہم بندے ہیں, ہم کو بندگی سے کام ہے, تو بندہ جتنی بھی بندگی کرے کم کم اور کم ہے. اور اس کے لیے بزرگوں کے واقعات پڑھتے رہیں, حکایات پڑھتے رہیں, احیاء العلوم منہاج العابدین وغیرہ کا مطالعہ رکھیں. ریاکاری نامی کتاب مکتبۃ المدینہ چھاپی ہے, زیادہ ضخیم نہیں ہے, اس کا مطالعہ کر لیں تو انشاءاللہ اس طرح مقابلہ شیطان کے ساتھ ہوتا رہے گا. بھٹ شاہ والوں کو بھی ماشاءاللہ, بابو الاسلام بھٹ شاہ, ان کو بھی مدنی انعامات پر عمل کرنا چاہیے. باپا آج ہماری مجلس مزارات اولیاء مدنی قافلوں میں سفر بھی کرنا چاہیے. بابا مجلس مزارات اولیاء کی بہت بڑا اجتماع ہو گیا ہے. جی باپا عرس ہو رہا ہے اور یہ ہمارے اسلام بھائی تقریباً 400 کے آس پاس اسلام بھائی جو ہے وہ مدنی قافلوں میں بھی وہاں پر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ. ہم شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کا یہ ایام ہے ماشاءاللہ. بھٹ شاہ میں تو آج وہ مدینہ مدینہ ہوئی ہے ماشاءاللہ. اب سب مدنی قافلے کے مسافر بنے, یہ 400 یہاں پہنچے ہیں ادھر ادھر سے باہر سے, تو اب یہ کہ کچھ ان کو بھی تو آؤٹ پٹ ملے نا. 400 میں 800 جمع ہو کر تو 1200 کا فگر ہو جائے نا مدنی قافلے والوں کا, مدینہ مدینہ ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے پیارے پیارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات ملالیہ, بابا مدرسۃ المدینہ جو ہے تشریف لایا ہے اور ابھی ہم آپ کو بتاتے چلیں ایک بہت اہم اعلان آپ مدنی چینل کے ناظرین سنیں گے اور ایک ایسی تصویر کی آپ کو زیارت کروائیں گے, ایک ایسی چیز کی زیارت کروائیں گے, آپ بس جو سینے میں آپ کا دل ہے نا یہ جھومنے لگے گا, تو آپ بس تھوڑا انتظار کیجئے. بابا یہ کچھ پلے کارڈ بنا کے لے کر آئے ہیں ہمارے مدرسۃ المدینہ ابراہیم حیدری کرنگی باب المدینہ کراچی کے مدنی منع اپنے گھروں سے. ماشاء اللہ بابا آپ پڑھ دیں نا تو مزہ آ جائے گا اور مزید اچھا ہو جائے گا. فیضان صدیق اکبر مدرسۃ المدینہ ابراہیم حیدری ماشاءاللہ فیضان مدنی چینل جاری رہے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا ماشاءاللہ. اس میں لکھا ہے فیضان مسواک جاری رہے گا انشاءاللہ عزوجل. ایک اور بہت پیارا سا پلے کارڈ ہے فیضان مدنی نعمات جاری رہے گا ماشاء فیضان مدنی مذاکرہ اور یہ دعا مغفرت ہے بابا یہ لکھ کر لے کر آئے ہیں اور ہم مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ انشاءاللہ عزوجل 2 دن بعد 17 سفر المظفر بروز منگل عرس مبارک کے ہمارے شیخ طریقت امیر السنت کی پیاری پیاری امی جان رحمت اللہ تعالی علیہ کا اور انشاءاللہ عزوجل یہ بھی ہم دھوم دھام سے منائیں گے. اور اب جو ہم آگے پلے کارڈ دکھا رہے ہیں آپ کو اس میں جو ہے اشعار بھی لکھے ہوئے ہیں, عرس پاک آ گیا ام اتار کا, مولا روزہ دکھا ام اتار کا. اور باپا آپ کی امی جان کے لیے دعائیں بھی لکھ کے لے کر آئے ہیں, اور مدرسۃ المدینہ نے اس سال ثواب جو ہے جمع کیا ہے, اور اس سال ثواب آیا ہے. پاپا یہ دیکھیں, یہ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ملاحظہ فرمائیں. پاپا قرآن پاک, مختلف صورتیں, کلمہ طیبہ, درود پاک. قرآن پاک کتنے؟ قرآن پاک 9258 9258 9258 اور سورتیں 17,17,000 بابا 17,00,000 17,20,178 سبحان اسرا کلمہ کلمہ طیبہ جی 1,00,000 یہ بھی 17,84,000 ہے. نہیں بابا 1,00,000 زیادہ 74,45,848 سبحان اللہ. آگے بابو درود پاک 10,45,51,725 آیت کریمہ 86,89,897 آیت الکرسی 20,225 نہیں 55 اور یا سلاموں کا ورد کیا گیا 65,01,278 اور عمر شریف کا اصال ثواب کیا گیا 242 اور اس کے علاوہ بھی خوب اصال ثواب کیا گیا. اب ہم آپ کو ایک بہت ہی پیاری سی پکچر دکھا رہے ہیں, اس پکچر پر امیر علیہ سنت دامت برکات و ملالیہ کی والدہ کی قبر منور ہے. جی یہ زیارت کیجئے بابا, یہ دیکھیں مدرسہ لے, یہ لے کر آئے پینافلیکس پہ. ماشاءاللہ ان کی تربت پہ بارش ہو انوار کی, مولا رتبے بڑا ام اتار کا. ان کی تربت پہ بارش ہو انوار کی, ان کی تربت پہ بارش ہو انوار کی, ان کی تربت پہ بارش ہو انوار کی, مولا رتبہ بڑھا ام اتار کا. آمین. اور پاپا مدرسۃ المدینہ میں اور دیگر بیرون ملک بھی اس سال ثواب کی ترکیب کی گئی, تو الحمدللہ کچھ ہم نے ریکارڈنگ کی ہے اور مدنی چینل کے ناظرین کو ہم وہ مدنی گلدستہ دکھائیں گے کہ ہمارے مدنی منع قاری صاحب وغیرہ اس سال ثواب کس انداز سے کر رہے ہیں. جی ملاحظہ کیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کل انشاءاللہ عزوجل بروز اتوار 5 نومبر دوپہر 2:15 بجے اجتماع ذکر و نعت برائے عیسیٰ علیہ ثواب یعنی یوم ام عطار پر اجتماع عیسیٰ علیہ ثواب کا سلسلہ ہے, جس میں رکن شورا مبلغ دعوت اسلامی حاجی عبدالحبیب بھائی کا بیان بھی ہوگا. اور یہ اجتماع مدینہ مسجد بکرا پیڑی باب المدینہ کراچی, یہ یہاں پر ہوگا ظہر کی نماز کے بعد تقریباً 2:15 بجے. تو باب المدینہ کے بالخصوص اسلام بھائی ضرور بھی ضرور اس اجتماع میں شرکت کریں. انشاءاللہ مزار شریف پر حاضری وغیرہ کا بھی سلسلہ ہوگا. تو بکرا پیڑی باب المدینہ کراچی مدینہ مسجد میں اجتماع عیسیٰ علیہ ثواب کا کل بروز اتوار ظہر کی نماز کے بعد تقریباً 2:15 بجے اجتماع ہوگا انشاءاللہ عزوجل. بابا ہمارے ایک ساتھ ایک مدنی منع ہیں, کچھ عرض کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے. جی بابا جان, آج میں دعا کرواؤں. بابا یہ دعا کروانا چاہ رہے ہیں. دعا کروانا چاہ رہے ہیں بابا, یہ آپ سے اجازت لے رہے ہیں میں دعا کرواؤں. بھلے کروائیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلو یا رب المصطفی عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے مدنی ذاکرے اور اب تک کے میرے پاس موجود نیکیاں نیز جو مجھے اپنی نیکیاں سائل کرے ان سب پر اپنے فضل و کرم سے ثواب عطا فرما. اور یہ سارا ثواب جناب سارت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید انہیں کو پہنچا جمعہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المومنین تمام صحابہ تابعین تبع تابعین اعمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عابدین مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کل مومنات مؤمنین مسلمات مسلمین خصوصاً والدین مصطفیٰ حسنین کریمین شہیدان مؤثران کربلا جمیع آل بیت افخار امام اعظم غوث اعظم غریب نواز اعلی حضرت امام غزائے صدق الشیخ حسد الافاضل مفتی احمدی ارکان مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد صادق التاجی حاجی محمد مشتاق التاجی حاجی زمزم التاجی خصوصاً امیرہ اہل سنت کی امی جان اور ابو جان کو پہنچا, آپ کے خاندان والوں کو پہنچا. یا اللہ عز و جل امیرہ اہل سنت کی امی جان کی بے حساب مغفرت فرما. جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ عز و جل امیرہ اہل سنت کی امشیرا کو شفا یاب عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مضبوط کے. ان کی تربت پہ بارش ہو انوار کی, ان کی تربت پہ بارش ہو انوار کی, ان کی تربت پہ بارش ہو انوار کی. مولا رتبہ بڑھا ام عطار کا, مولا رتبہ جنت میں دے ان کو سرکار کا ساتھ جنت میں دے ان کو سرکار کا تیری اولاد اور تیرے احباب پر تیری اولاد پر تیرے احباب پر رب کی رحمت رہے لطف سرکار کا رب کی رحمت رہے لطف سرکار کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله قبل الله تعالى ما شاء الله باپو ان کا تحفہ جی ان کے جو ہمارے مدنی منع ہیں ان کے ابو جان کے لیے یہ مدنی باکس پیش کر رہے ہیں میں محمد ابراہیم عطاری آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کیا مزارات پہ جانے سے دعا قبول ہوتی ہے کیا آپ بادشاہ پہ آپ کی حاضری ہو چکی ہے میرے لیے دعا کیجیے بے شک جہاں اللہ کے نیک بندے ہوں وہاں دعا قبول ہوتی ہے مزارات اولیاء پر صالحین کے مزار پر بھی دعا قبول ہوتی ہے میری ابھی تک حاضری ہوئی نہیں ہے اللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کے فیس بک کے پیج پر جو سوالات آتے ہیں یہ عبد الرزاق ہیں عبد الرزاق سلیمان کہتے ہیں کہ بچے کا عقیقہ کیا باپ ہی کو کرنا ضروری ہے یا کوئی اور بھی کر سکتا ہے مستحب تو باپ کے لیے تو وہ کر لے عقیقہ مفتی صاحب جیسے فرمائے جی حق جو ہے وہ باپ ہی کا ہے اور اگر اس کی اجازت سے کوئی دوسرا کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں کر سکتا ہے دوسرا بھی اللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی نبی صلی اللہ تعالی محمد رضا ہیں ہند سے اور یہ ویب سائٹ کی جو لائیو چیٹ ہے اس پر سوال آیا ہے کہ اگر نماز میں ایک رکعت کم پڑھ لے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی ایک رکعت کم پڑھی تو نماز تو نہیں ہوگی پوری پڑھنی ہے یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد، یعنی یہ ہے کہ اگر انہوں نے سلام پھیر دیا ہے تو اب یہ ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ اگر چار رکعت نماز پڑھ رہے تھے تو اب یہ دوبارہ چار رکعت ہی پڑھیں گے، نہ کہ یہ کہ پہلے انہوں نے تین پڑھ لی تھی اب الگ سے ایک رکعت پڑھیں. جبکہ منافی نماز کو کام نہ کیا ہو سلام پھیرتے ہی ان کو یاد آ گیا. نماز کیا ہوتا ہے؟ جی عرض کر رہا ہوں، یعنی وہ کام کہ جس سے نماز ٹوٹتی ہے، نماز کے خلاف کوئی کام نہ ہو، بہت دیر نہیں گزر چکی، کوئی کلام اس نے کسی سے نہیں کیا، کسی کے سلام کا جواب نہیں دیا، اب اگر اتنا وقت نہیں گزرا کہ جو نماز کے برخلاف کام ہے جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا کوئی ایسا کام، اور یاد آ گیا ہے تو پھر یہ کھڑے ہو کے ایک رکعت مزید پڑھ لیں اور آخر میں سجدہ صاف کر لیں گے تو انشاءاللہ اس سے ان کی نماز ہو جائے گی، اور نماز کے خلاف کوئی کام کر چکے ہیں جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو اب دوبارہ اس نماز کو پڑھنا ہوگا. جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج مکتبۃ المدینہ نے ایک رسالہ شائع کیا ہے، فیضان مدنی مذاکرہ قسط نمبر 11/22 اور اس کا جو موضوع ہے وہ ہے نظر کی کمزوری مع علاج، یعنی نظر کی کمزوری کے اسباب مع علاج. امیر علیہ سنت سے جو مدنی مذاکروں میں سوالات ہوتے ہیں اس کی ہماری مجلس المدینۃ العلمیہ نے مزید اس کی نوک پلک سنواری اور اس کو بہت اچھا مرتب فرمایا ہے، تو اس رسالے کو حاصل کیجئے صرف 12 روپے ہدیہ پر، یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کیا جا سکتا ہے. اور صحابیات اور شوق علم دین، آج اس موضوع پر کچھ مدنی پھول امیر علیہ سنت نے بھی عطا فرمائے، تو المدینۃ العلمیہ کا ایک سلسلہ ہے جس میں اسلامی بہنوں کے حوالے سے مختلف رسائل شائع ہوتے ہیں، تو اسی کی یہ کڑی ہے صحابیات اور شوق علم دین. یہ رسالہ صرف 16 روپیز میں یہ طلب کیا جا سکتا ہے. کنز الایمان کا تذکرہ ہوا، امیر السنت نے فرمایا کہ ہر گھر میں ہونا چاہیے، مکتبۃ المدینہ نے مختلف سائزز میں اور مختلف انداز میں یہ شائع کیے ہیں، یہ جہیز ایڈیشن ہے، ایک بڑا خوبصورت اس میں کعبۃ الشریف کا جس میں دروازے کا ایک ماڈل بھی ہے اور یہ جہیز ایڈیشن کہلاتا ہے، 1650 روپے اس کا ہدیہ ہے، اور دوسرا جو ریڈ کلر میں ہے وہ 750 اس ہدیے میں یہ ہے، اس میں ڈسکاؤنٹ بھی دیا جاتا ہے کچھ، تو مکتبۃ المدینہ سے اس کو ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرك واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرك واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرك واتوب الیک. صلو علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من تحول عافيتك وجميع سخطك وزوال نعمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ارزقنا ايمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا عابدا ورزقا حلالا طيبا واسعا يا الله وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار والفوز بالجنة بغير حساب يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام نسألك حسن الختام يا ذا الجلال والإكرام نسألك حسن الختام اللهم ربنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں ہاتھ اٹھائے دعا میں حاضر ہیں، اے اللہ اے رب کریم، ہم تجھے تیری رحمت کا واسطہ پیش کرتے ہیں، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اتنے ہاتھ اٹھے ہیں نہ جانے اس میں کون سا تیرا نیک بندہ ہو، تیرا مقبول بندہ ہوگا، اے اللہ تجھے اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، آج ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہونا، اے اللہ ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، آج بہت بڑے تیرے ولی شاہ عبد اللطیف بٹھائی رحمت اللہ تعالی کا عرس بھی جاری ہے، وہاں بھی کافی بڑی تعداد میں عاشقان رسول جمع ہیں، اے اللہ تجھے حضرت شاہ عبد اللطیف بٹھائی رحمت اللہ تعالی کا واسطہ، تجھے تیرے ہر ولی کا واسطہ اسی مہینے میں، اے اللہ ہمارے امیر اہل سنت کی والدہ ماجدہ ام اتار کا بھی عرس ہے، حضرت امام اہل سنت کا بھی عرس ہے، مولا تمام اولیاء کرام کا واسطہ، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت کر دے، ہمارے ماں باپ کے گناہ بھی معاف کر دے، حضرت ام اتار کا واسطہ مولا ہم میں سے جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما، ہمارے والد صاحب کو بھی جو حیات ہیں ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ہمارے والدین کی بیماریاں دور کر دے، جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک چلے گئے مولا ان کی بے حساب مغفرت فرما، ان کے درجات کو بھی بلند فرما، اے اللہ ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے مرحوم رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اے رب کریم ہم سے جو محبت کرتے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، دعوت اسلامی والوں دعوت اسلامی والیوں بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے، اے کریم مدنی مذاکرے میں بڑی اچھی نیتوں کے ساتھ اسلامی بھائی دور دور سے آتے ہیں کہ بعد میں اجتماعی دعا بھی ہوگی، اے اللہ کوئی بیمار آیا ہوگا، کوئی بیمار گھر چھوڑ کر آیا ہے، کوئی قرض دار آیا ہے، کوئی بے روزگار آیا ہوگا، اے اللہ کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، اے رب کریم طرح طرح کی مشکلیں ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں ہیں، مگر یہ پریشانیاں ہمارے لیے بڑی ہیں، مالک تیرے خزانے بہت وسیع ہیں، تیری رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے، تو مالک قادر ہے، کرم کر دے، آج ہماری مشکلوں پر رحمت کی نگاہ فرما دے، سارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، جنہیں ڈاکٹروں نے منع بھی کر دیا مولا تو بغیر دوائی کے شفا دینے پر قادر ہے، ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، اے اللہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو قرض لینے والوں نے اتنی تکلیف دی ہے، اتنا ٹینشن ہے کہ مالک وہ اب جان اپنی دینے کی باتیں کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں حرام موت سے بھی بچا، اور اے اللہ ان کے قرضے بھی اتر جائیں، ان کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں، اے رب کریم، اے رب کریم جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں امن و سکون عطا کر دے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کر، اولاد والے جو ہیں ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں پر نور بنا دے، جو رشتوں کے انتظار میں اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے، اے اللہ بس آج ایسی کرم نوازی فرما کہ ہم جب مدنی مذاکرے کے اس اجتماع سے گھر جائیں تو خوشخبریاں منتظر ہوں، مصیبتیں ٹل چکی ہوں، بے قراروں کو قرار دے دے، بے چینوں کو چین دے دے، اے اللہ جو حرمین طیبین کی حاضری کو مچل رہے ہیں انہیں پیارا پیارا مکہ دکھا دے، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے، جب تک زندہ رہیں ہر سال سال میں کئی کئی بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت کی حاضری عطا فرما، اے رب کریم ہمیں حج کی سعادت نصیب فرما، اخلاص کے ساتھ دعوت اسلامی کا کام کرنے والا بنا دے، ہمیں ایمان پر، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر، امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرما، اے رب کریم ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیر سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں وائرسوں سے بچا، دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے بچا، اے کریم ہم سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللهم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، برکت ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، جب دمِ واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضۂ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے عاشقان رسول کے لیے خوشخبری ہے، لیکن اس خوشخبری کو سننے سے تمام سب تشریف رکھیں گے، ایک بڑا پیارا آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، اس کے بعد آپ کو خوشخبری بھی سناتے ہیں. المدینۃ العلمیہ کتب و رسائل کی تحقیق و تخریج کا عظیم شاہکار، دعوت اسلامی کا شعبہ، مکتبۃ المدینہ، اشاعت کتب کا مرکز، المدینۃ العلمیہ کی اصلاح امت کے لیے مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت و تصنیفات، سفر المظفر کے مہینے اور دیگر مدنی پھولوں پر مشتمل کتب و رسائل، ترجمہ قرآن، کنز الایمان، تذکرہ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی انفرادی کوششیں، بریلی سے مدینہ، بدشگونی، ملفوظات اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال جواب، ہدایت بخشش، راہ خدا عزوجل میں خرچ کرنے کے فضائل، شریعت و طریقت، ولایت کا آسان راستہ، مزید معلومات حاصل کرنے یا کتب رسائل کا آرڈر دینے کے لیے اس ای میل ایڈریس، یا گھر پر کتب رسائل منگوانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اسلامی بھائیوں کے لیے خوشخبری کہ ابھی انشاءاللہ صلاۃ والسلام کے بعد جانشین عطار، شہزادہ عطار اسلامی بھائیوں سے عام ملاقات فرمائیں گے، الصلوۃ والسلام علیہ. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ پیلا کو سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ کی عنایت پیلا کو سلام، اس نگاہ کی عنایت پیلا کو سلام. ہماری مجلس خدام المساجد کے جو ذمہ دار ہیں ان کی طرف سے پیغام آیا کہ بلوچستان کے شہر ڈیرہ بگٹی، اس میں الحمدللہ ایک مسجد کے لیے جگہ خریدی گئی اور آج اس کا سودا ہوا اور اس مسجد کا نام فیضان ام عطار رکھا گیا ہے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلب يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب. حاجی امین، اگر یہ سیلون والے اگر موجود ہو تو وہاں یہ بتانا پڑے گا کہ چونکہ سیلون میں اکثر شافعی ہیں، جو میمنوں کے علاوہ نا وہ شافعی ہیں، تو قسم کے بارے میں جو مدنی پھول ہیں تو اس میں مسائل جو وہ حنفیوں کے حوالے سے لکھے ہوئے ہیں. میں انشاءاللہ پیغام عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ.